Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Eylül Pazartesi. Yıl 2019, ay 9, gün 266, Hızır 141. 1441 Hicri Muharrem 24, 1435 Rumi Eylül 10. 1398 Hicri Şemsi Yılbaşı. Güneşin terazi burcuna girmesi, sonbaharın başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen yaşlanmaz. Franz Kafka. Günün şiiri. Çocuklarıma. Dalga mı geçiyorsun, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum, düşlerini somut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum derlerse, ki bu işler bir işe yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar işe yaramaz sanılanlardan çıkar. Aziz Nesin. Günün malumatı. Terazi burcunda doğanlar. 23 Eylül 22 Ekim. Terazi burçların 7. işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Devamı yarın. Günün malumatı. Sonbahar faslı ve güneş terazi burcunda. Bugün yani 23 Eylül güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer. Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır. Eylül'ün 23'ünde başlar, Aralık ayının 20'sinde sona erer. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın. Günaydın. Açılış John Williams'ın Cordova, Kurtuba adlı eserini dinledik. Açılışta Isaac Albeniz'in bestesi aslında. John Williams gitarda çalıyordu. Klasik bir eser. Olay Kurtuba'yla ilgili, Cordova'yla. Onun için de şimdi Galeano'ya bakalım, hikayesini anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Eylül... deniz seferi. Onu Cordova melezi diye çağırıyorlardı ve bunun nedenini kimse bilmiyor. Melez olmasına melezdi ama Veracruz limanında doğmuştu ve kendini bildi bileli orada yaşıyordu. Büyücü olduğu söyleniyordu. 1600 yılı civarında ellerinin bir dokunuşu hastaları iyileştiriyor, sıhhatlileri de çıldırtıyordu. İçine şeytan girdiğinden kuşkulanan kutsal engizisyon onu San Juan de Ulua adasındaki kaleye kapattı. Cordova melezi hücresinin içinde eskiden yakılmış bir ateşten geriye kalan bir parça kömür buldu. Bu kömürle duvara resim yapmaya başladı. Eli kendiliğinden bir gemi çizdi ve sonra bu gemi duvardan kopup mahpusla birlikte denize açıldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden bir de Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin'in derlemesiyle Sel Yayınları'ndan çıkan kitapçıktan bugünün önemini görelim. 23 Eylül Pazartesi, sonbahar ekinoksu. Gece ve gündüzün eşit olduğu bugünün ardından gün ışığı azalmaya başlar. Bedenleri toprağa ve ışığa uyumlu canlılar bu tarihten itibaren daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden bundan böyle öğünlerinden biri çıkarılır. Bu da çoğunlukla ikindi yemeğidir. Eski Mezopotamya başta olmak üzere bazı kültürlerde yılın iki başlangıcı olduğu düşünülür. Biri ilkbaharsa diğeri de sonbahardır. Sonbahar ekinoksunun yeni yıl olarak kutlanması da bundandır. Arınma, kapanış dolayısıyla yenilenme vaktidir. Hasat sonrası şükran, tohum atma öncesi bereket çağrısıdır. Bugün günah keçisi ritüelleri yaygındır. Kimisi kötülük yükünü bir kara keçinin sırtına yükleyip onu sınırın dışına kovalar, kimisi de boş bir kayığa doldurup sulara salar. Yine bugün mevsimleri çeviren tahıl bitki ruhunun yer altına çekildiği gündür. İlkbaharda nasıl diriliş kutlamaları varsa, sonbaharda da bitkilerin koruyucu ruhu zamana ve kültüre göre her kimse şükranla uğurlanır. Helva, aşure benzeri bol malzemeli yemekler ve ekmek pişirilip dağıtılır. Doğa defterinden. Durum da böyle, sonbahar ekinoksu. Güntün eşitliği. Şimdi geçmişte bugüne de bakalım. 1942'de bugün Naziler Auschwitz'te Siklon B gazıyla öldürme katliamlarına başlamışlar. Muazzam bir şey de var. Ayrıntılı bilgiler de günümüze ulaşıyor. Çok büyük bir ustalıkla, büyük bir yalan makinesiyle bütün kampa gönderdiklerini sizi bir süre burada misafir edeceğiz diye gönderiyorlar. Hepsine kupon veriyorlar. Hı. Yiyeceklerini filan da giyeceklerini yani ellerine hepsine ekmek verdikleri gibi birer tane somun. Sonra da elbiselerini çıkardıktan sonra da elbise fişi veriyorlar. Eşyalarını aldıktan sonra sanki bir otele yerleştiriyorlarmış gibi bir daha hiçbiri çıkmıyor. 6 milyon Yahudi orada yok edildi. Tarihte görülmüş en büyük yalanlardan bir tanesi olsa gerek. Evet. En ölümcül. Ve katliamdan. 1889'da Nintendo Koppay, sonradan da Nintendo şirketi, Nintendo Company Limited oluyor. Ta Fusajiro Yamauchi'den Hanafuda adlı oyun, iskambil oyununu icat etmiş ve imal etmiş Nintendo. Nintendo'nun bayağı eski bir geleneği var. Şimdi siz gençler Nintendo oynuyorsunuz ya çocuklar. Tabii. Onun ta 1889'a kadar. O zamandan beri oynanıyor yani. Evet. Hanafuda adı. 1642'de bugünse ilk Harvard Koleji denen bir yerde ilk yüksek öğrenim egzersizleri başlıyor. 1642 bayağı eski. Bizde Darülfünun daha eski değil. Onlar da daha eski. Harvard'da, Harvard College. Evet, durum bu. Şimdi günümüzün haberlerine geçmeliyiz. Ciddi bir şey var. Dünya tarihinin gördüğü en büyük iklim grevi oldu. Ama neden iklim grevleri sadece bu en büyüğüyle yetinilmeyecek ve devam edecek? 27'sinde bir büyüğü daha var. Aradaki 20'siyle 27 arasındaki bütün hafta boyunca bütün günlerde de grevler, eylemler devam edecek. 27'sinde de çok büyük bir şey var. 20-24 Mayıs rekorunun kırılması bekleniyor. 104 grev vardı. Şimdi daha da fazlası bekleniyor. Kanada'da olacak. Son olarak verilecek rakamlar da şunlar: 21 Eylül itibariyle 169 ülkesinde dünyanın olmuş. Yani bu hakikaten dünyadaki görülmüş en yaygın şeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Coğrafi olarak en yaygın 169 ülke sayılmış iklim eylem haftası. Gelecek için, geleceğimiz için iklim eylem haftası deniyor. Climate Action Week for Future. 169 ülkesinde dünyanın, ki toplamda zaten 192 ülke var. Neredeyse tamamında diyelim. 3150 şehirde 6253 olay gerçekleştirilmiş. İrili ufaklı. Batan adalarda da var. Dev şehirlerde de var. Kutuplarda da var. Evet, Antarktika'da var. Var ve harika pankartlarla Antarktika'daki bilim insanları da grevcilerin tamamen arkasında olduğunu söylediler. Öyle bayrak, milli bayrak filan da asmadılar doğrusu. Bunlara döneceğiz. Son derece ilginç bir grafik de çizilmiş Climate Interactive.org'dan. Orada da Bill McKibben de onu gösteriyor ve diyor ki bütün bu etkinliklerin tamamında bulunmuş biri olarak söyleyebilirim ki bir gecede, bir gece, günden geceye bir başarı elde edilmez. Ama kuantum sıçraması denen bir şey de vardır ve bu sıçrama olmakta diyor. Tarihi anlar, günler ve haftalar yaşıyoruz. Son derece acayip şeyler oldu. Hepsinin ayrıntısına gireceğiz. Ama önce bir durum, niye bütün bu insanlar, başta çocuklar ve gençler ayakta? Onun çeşitli sebeplerine de bakalım. Yani Birleşmiş Milletler'in son açıklaması var. Tüyler ürpertici gene. Medyada fazla rastlanmıyor ama Birleşmiş Milletler iklim zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı da konuşacak. bazı cumhurbaşkanları konuşamayacak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gibi ona iklimi önleme şeyi verilmiyor. Önleme önceliği olmadığı için o gibi ülkelere verilmiyor. Zirvenin başladığı günde sivil toplum kuruluşlarının hedefi petrol ve doğalgaz şirketleri olacak. New York şehrinin dört bir yanına dünyanın en büyük fosil yakıt şirketleri arasında yer alan Shell, BP, Exxon Mobil ve Chevron'un CEO'larının iklim suçlarından arandığına dair posterleri aranmış oluyor, asılmış durumda. Eylül ayında Carbon Tracker tarafından yayımlanan raporda bu şirketlerin 50 milyar dolarlık yeni yatırımlar planladıklarını, 50 milyar dolar yeni yatırım yapıyorlar, dünya mahvoluyor, yanıyor, tutuşuyor, sular altında kalıyor, onların umurunda bile değil ve hiçbirinin Paris Anlaşması'na uyumlu herhangi bir iklim planına sahip olmadığını da gösteriyorlar. Oil Gas Climate Initiative adlı kuruluşta dün sabah itibariyle ya da bu sabah itibariyle yeni bir rapor yayınlamış. Scaling Up for Action, eylemi büyütmek, yükseltmek adı taşıyan rapor, petrol ve gaz sektörünün nasıl net sıfır emisyona ulaşabileceğine dair önemli bilgiler içeriyor. Yani bunu yapmak mümkün, hı hı, ama yapmıyorlar. Son derece önemli bir gelişme. Bugün zirve Guterres tarafından Birleşmiş Milletler İklim Acil Durumu Deklarasyonu ile açılacak. Ardından kim konuşacak? Greta Thunberg, İsveçli genç iklim aktivisti ve iki başka genç aktivist konuşacak. Bunun devamında Greta Thunberg UNICEF binasında bir basın toplantısı düzenleyecek ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne iklim krizi hakkında resmi başvuruda bulunuyor. Birleşmiş Milletler deki bu basın toplantısı Türkiye saatiyle 18'de düzenlenecek ve linki de var, canlı olarak yayınlanacak. Devin Bahçeci de bunları bildiriyor basın davetine, linkten de erişebiliriz, biz de size bildireceğiz bunları. Çok önemli bir gelişme var. Şimdi şeyden bahsedelim bir de, neden bunu yapıyorlar demiştik. Şundan dolayı, Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi yayınlanan raporda 2015 ile 2019 arasının tarihteki en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip 5 yıllık dönem olduğunu ortaya koymuş. Küresel ısınma varmış ve büyük bir küresel ısınma varmış. Isıtma diyoruz buna. Sıcaklık değerleri açısından dünyada tarihteki en sıcak 5 yıl yaşanıyor. Bu net olarak bilimsel raporlarda açık. Dünya liderlerinin katılacağı bu iklim zirvesi öncesi yayınlanan rapora göre 2011-2015 arasındaki döneme göre ortalama 0,2 santigrat daha sıcak geçmiş Celsius derece. Son 5 yılın ortalaması ise 1850 ile 1900 yıllarının arasını kapsayan, yani 50 yılı kapsayan sanayi öncesi dönemden 1,1 derece santigrat daha yüksek. Daha sıcak. Daha sıcak. Evet, son 5 yılın ortalaması. Raporda bir başka çarpıcı veri ise son 40 yılda Kuzey Kutup bölgesinde yaz mevsiminde deniz buzuyla kaplı alanın her 10 yılda ortalama %12 küçüldüğünü ortaya koymuş. En fazla küçülme de tahmin edilebileceği gibi son 5 yılda gerçekleşmiş. 2015-2019 arasında. Öte yandan en fazla buzul erimesi de yine kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi bu dönemde kaydedilmiş. Ama yatırımlar devam ediyor. Petrol, gaz ve kömür şirketleri ver yansın ediyorlar. Yeni karlar peşindeler. Aslında akıl almaz bir mücadele de yeni başlıyor. Yani zirve öncesinde konuşmuş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, devletlerden sera gazı salımını azaltma hedeflerini yükseltmelerini istemiş. mevcut hedeflerle, elimizdeki hedeflerle bile karbondioksit üretiminin azalmadığını, tam tersine arttığını söylüyor. Yani büyük bir yalan var aslında. Demin Nazilerin büyük yalanından bahsetmiştik. Burada da aslında Nazilerinkinden daha da büyük bir yalan cereyan ediyor. Yani dünya bitmek üzere deniyor. Çok çok az bir zaman kaldı. Geri besleme mekanizmaları da hesaba katılırsa tam kestirilemeyecek kadar az bir zamanı kaldı yok oluşun başlaması ve geri döndürülemezde. Buna rağmen de ver yansın yeni karlar peşinde petrolcüler, kömürcüler, gazcılar devam ediyor. Ne denir buna? Riya ya da hırs ya da ne şekilde cevaplamışsanız geçmişte aynı şekilde onun cevabı. İnsanlık suçu, gezegen suçu. Ve bunu söyleyenler gezegenin bu şekilde devam ettiği takdirde sürdürülemez bir hale, bir yok oluş döngüsüne gireceğini söyleyen kişiler de siyasetçiler değil, bildiğiniz bilim insanları, profesörler, doktorlar, bilim insanları. Yani hastaneye gittiğiniz zaman kendinizi gözü kapalı bir şekilde ameliyat masasında bıraktığınız insanlar bunları söylüyorlar dünyada bu şekilde bir döngüye başlandı diye. Ama buna rağmen herhangi bir şekilde harekete geçilmemesi, karar alıcıların bunu dinlememesi ve fosil yakıt endüstrisinin hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesi olayı daha da trajik ve geri döndürülemez bir boyuta doğru götürüyor. Apartheid de denebilir, nazizm de, bir çeşit nazizm de denebilir. Dünyanın en büyük gezegenin suçu da denebilir. Yani her şey denebilir gerçekten. Bu konuda son derece ilginç bir konuşma yaptı Greta Thunberg. Onun tamamını vermeye çevirdik ve tamamını vermeye çalışacağız saat 10 ile 10.30 arasındaki dönemde, ekstra dönemde. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önündeki konuşması Independent gazetesinde yayınlandı orijinali. Tam metin 19 Eylül tarihli Independent gazetesinde ve şey diyor, yani aslına bakarsanız birçok rüyam var benim ama 2019 yılında artık rüyaların zamanı da zemini de değil, şimdi uyanma zamanı demiş. Tarihin öyle bir anındayız ki gözlerimiz apaçık, tümüyle uyanık halde olmalıyız. Ve evet, rüyalara ihtiyacımız var elbette. Rüyalar olmadan yaşayamayız ama her şeyin bir zamanı ve zemini var. Ve rüyalar her şeyi adlı adınca söylemenin önüne geçemez. Yani şey diyor, benim rüyam kudretlilerin, İşte senin de biraz önce sözünü ettin, iklim krizini ciddiyetle ele alması, peri masalları anlattıkları zaman geride kaldı artık, geçti artık diyor. Yani iş dünyasının liderleri, siyasi yelpazenin her tarafından seçilmiş yetkililer, tüm vakitlerini bizi sakinleştirip, uyutup, yeniden uykuya daldırmak amacıyla ninni ve masallar uydurup bunları söylemekle geçiniyorlar. Her şey güzel olacak diyorlar. Kendini iyi hisset masalları diyor. Her şeyi çözdüğümüz zaman göreceksiniz her şey nasıl da harika olacak diyor. Buna inanmayız, inanmayacağız ve pes etmek yok, sonuna kadar devam edeceğiz diyor. Bu metni okuyacağız. Size tamamını, çok önemli bir gelişme. Fakat asıl tabii mesela bir ikinci korkunçluk, en sıcak 5 yıllık dönemi yaşadığımız gibi Grönland'daki, yani dünyanın en büyük buz örtüsünün bulunduğu yerde buz katmanları deniz seviyelerini yaklaşık yakın zamanda 8 santimetre daha yükseltecek haberi geldi. Bu da yepyeni Independent Türkçe'den Phoebe Weston imzalı bir haber. Ne kadar bir süre içerisinde? İşte ona bakıyorum şimdi. Çok, yani 2100 yılı itibariyle 1-8 santimetreyi daha bulabilir diyor. Yani toplamda kutupsal geri bildirimleri anlamak, ısınan bir iklimin korunmasız şehirleri nasıl etkileyeceğini kavramak açısından çok önemli diyor. Apusiaik buzulunun havadan görünüşünün fotoğrafını koymuşlar Ajans France Presse'den alınma. Ve buz tabakasının içinde kalın geçirimsiz buz katmanlarının genişlediği ve bunların yüksek miktarda erimiş suyun doğrudan okyanusa dökülmesine, boca edilmesine sebep olduğu keşfedilmiş. Yani su altı buzulları tahmin edilenden 100 kat daha hızlı eriyormuş. Artık ne denmeli bilmiyorum. Bunlar tamamen bilimsel raporlar, işte ölçüm yapılıyor. Yani Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden, National Snow and Ice Data Center, NSIDC'den bir araştırmacı Mahsan Musevi ya da iklim ısınmaya devam ettikçe bu buz katmanları büyümeye ve başka erimiş su geri beslenimlerini beslemeye devam edecek. Bir kar topu etkisi vardır ya, snowball effect dedikleri. Evet. Kar topu yuvarlandıkça büyüyerek gidecek ve daha fazla erime, daha fazla buz katmanı yaratıyor. Kendi kuyruğunu yiyen yılan durumları işte. Ki bu daha fazla erimeye, sonunda da yine daha fazla katmana yol açıyor diyor. Ve felaket bir durum var. Yani NSIDC verilerine göre 2012 Temmuz'unda buzla örtülü yüzeyin %97'sinde kar ve buz erimişti. Bu 33 yıllık uydu kaydında daha önce görülmemiş bir olaydı. Bu baharda Grönland 80 milyar ton buz erimiş Grönland'da, yeni bir rekor. Buz katmanların daha yeni keşif zaten. 2012'de. Yani 7 sene olmuş zaten. Bilimciler ebatlarını ölçmek için radarlarla kar motosikletleri üzerinde güneybatı Grönland'ı gezmişlerdi. Ve hatta bazı araçları da geri alamamışlardı ölçüm aletlerini erimeden dolayı. O kadar tuhaf ve garip şeyler olmuştu. Yani bu katmanların deniz seviyesinin yükselmesine ne derece katkıda bulunacağınıysa insan faaliyeti sonucu salınan emisyon miktarı belirleyecek. Bu 1-2 milimetrede olabilir, birkaç santimetrede diyor. İnsanların bu yolun nereye çıkacağı konusunda bir seçeneği var demiş ve söylememiş. O seçeneğin hangisi olduğunu söylememiş artık Doktor McFerrin, bu araştırma merkezinin başında olan. Onu dinleyicilerin, hepimizin tahminine bırakıyoruz. Son iki şeyi daha söyleyeyim. Niye insanlar yola çıkıyorlar? Queensland'de bushfire denilen çalı yangınları, çalı da değil aslında, maki gibi, Akdeniz'e özgü maki nasılsa Queensland ve Avustralya'ya özgü bitki örtüsü de bush deniyor onlara. Bushman oradan mı geliyor? Evet. Tabii. Aşırı sezon şimdi artık yeni normal oldu demişler. Bütün Avustralya'daki bushfire'lar, yangınlar söndürülemeyen bir şekilde devam ediyor. Avustralya'dan Associated Press haberi bu. Bir zamanlar aşırı bulunan mevsim şimdi artık her yıl beklenmelidir diyor. Bunu kim söylüyor? İtfaiyeciler. Doğrudan itfaiyeciler diyor. Doğrudan itfaiyeciler söylüyor. Yani pazar günü itibariyle 30 büyük yangın devam ediyormuş Queensland eyaletinde. Ve böylesine bu aslında son derece anormal görünürdü eskiden diyorlar. Ama şimdi Queensland yangın ve acil hizmetler servisinden, acil hizmetler kuruluşundan gelen bilgi artık normal diyor. Biz işimizi, yani şunu da söylemiş itfaiye komisyonu başkanı yardımcısı Neil Gallant diye bir adam, artık iklimin değiştiğini kabul etsek iyi olur demiş. Ama başbakan ve çevreden sorumlu bütün bakanları kabul etmiyorlar, yok böyle bir şey diyorlar. Çünkü onlar kömür ihracatçısı ve doğalgaz, dünyanın en büyük gaz ihracatçısı, evet, ve kömür ihracatçısı. Sadece paracıkların, kârcıkların peşindeler. Ama biz de eğer bu yeni normu, yeni gelişmeyi kabul etmezsek işimizi, görevimizi yapmıyor olurduk demiş itfaiyeci. Ve çok çok ağır bir durumda Avustralya'da var. Onlar tabii yaz mevsimine girmek üzereler, işte Ekinoks'la beraber. Bir de Türkiye'den ürkünç bir uyarı haberi vererek bunu bitirelim. Hava kirliliğinin etkilerinin anne karnına kadar ulaştığını ve erken doğum, gelişme geriliği, düşük doğum gibi problemler yarattığını belirtmişler bir uzman. Doçent Doktor İbrahim Polat bu haberi de verelim T24'ten. Nature Communications dergisinde yeni yayınlanan, ondan bahsetmiştik ya biz geçen hafta sonuna doğru, Belçikalı bilimciler tarafından 28 hasta üzerinde yapılan çalışmada plasentanın, yani bebeğin eşi, fetal yüzünde karbon partikülleri bulunduğunu kaydetmişlerdi. Şimdi bunu da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden İbrahim Polat, doçent. Bu inceleme 12 ila 31 hafta arasında spontane olarak sonlanan gebelerin plasentasından yapılmış. Bu yeni bir bulgu insan üzerinde ilk defa saptanıyor ve çok önemli demiş. Yani hava kirliliği, erken doğum, gelişme geriliği ya da düşük doğuma sebep veriyor. Ve dolayısıyla hamileler cadde üzerindeki evlerden uzak dursun diyor. Ben de bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Belki sen bana izah edersin Can. Ben 23 yıla yakın bir zamandır bu soruyu soruyorum. Hala cevabını bulamadım. Uzmanlar uyarıyorlar. Hamileler cadde üzerindeki evlerden uzak dursun. Evet. Hatta işte şeyden de dizel dumanlarından, hı, karbondioksitten. Peki bu dizel dumanlarını, hı, yaratanlara niye bir uyarı yok? Onlar hamile olmadıkları için olabilir mi? Onlarda da hamile vardır belki ama yani mesela şimdi yeni Volkswagen fabrikası Manisa'da yapılacak diyorlar. Onun dışında milyonlarca ve milyonlarca araba, yeni yüz binlerce araba çıkıyor piyasaya. Hı hı. Ve trafik sıkışıklığında, yani şehirleri terk edin de diyebilirlerdi. Ama neden bu arabaların mazot yakımının, dizel yakımının karşısında yer almıyor? Uzmanlar niye onlara uyarıda bulunmuyor? Uzmanlar neden onlara uyarıda bulunmuyor? Bilemiyorum. Benim aklıma sadece hamile olmadıkları için uyarıda bulunmadıkları geliyor. Var mı sizin bir öneriniz ya da bir bilginiz? 4,5'tan 5 alır geçersin. Oh. Açık Gazete. Money. The Right Time, Ray Charles'dan dinledik. Raymond Charles Robinson asıl adı. 1930'da 23 Eylül'de doğmuş, 2004'te de ölmüştü. Ama Ray Charles diye biliniyor, Amerikalı piyanist, şarkıcı ve rhythm ve blues denen janrın da bütün tarihini değiştirenlerden bir tanesi. Soul denen müzik janrının da country denen janra ve pop standartlarına bir bitiştirme yaptı ve son derece ilginç bir kimliği var. Hatta Frank Sinatra da bu işteki gerçek tek dahi odur demişti. Rolling Stone dergisi de 100 gelmiş geçmiş en büyük 100 sanatçıdan sanatçı listesinde 10. sıraya da vermişti kendisini. Ray Charles'a da bir günaydın diyerek yolumuza devam edelim. Burası Açık Radyo. Açık gazetesi, onun Açık gazetesi ve saat 8.43. Evet, büyük bir bütün rekorların kırıldı. Hatta Johan Rockström'a göre de direnç merkezi diye bir yerin yöneticilerinden iklim bilimci Johan Rockström'ün de attığı tweet'e göre gelmiş geçmiş belki de en büyük eylem, tek bir eylemde bu kadar büyük bir katılım dünyanın dört bir tarafında görülmemişti. Hı hı. Gerçekten de heyecan verici bir durum oldu bütün bu korkunçluklara karşı. Yani bir yok oluş değil aslında, yok ediş diyor mesela Jeff Sparrow, yazmış bunu. Yani doğayı öldürmenin başka bir adı yoktur diyor. Jack Sparrow mu? Jeff Sparrow. Jeff Sparrow. Evet. Avustralya'dan yazan bir gazeteci. Bu konularda çok yazıyor. Bir de biraz önce değindiğimiz çok önemli bir şey var. Truth Out internet sitesinde gayet dikkate değer bir yazı çıktı. Tarım endüstrisi, büyük şirketler, fosil yakıt şirketlerinin yanı sıra iklim üzerine alınacak bütün tedbirleri bloke ediyorlarmış. Bu açığa çıkmış durumda. Yani daha az fosil yakıt kullanılsın, karbondioksit salımını azaltalım ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçelim diye bir sürü plan var ya, Birleşmiş Milletler'de de enine boyuna konuşulması bekleniyor. İşte Guterres'in çağrısı üzerine, Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin tam tersini yapıyorlarmış. Deminki sorunun cevabına bir ek yapalım. Yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli diye adlandırılan en büyük bilim heyetinin son raporuna göre giderek artık tarımsal, ticari tarıma net sera gazı salımlarının giderek artırdığı besbelli. Doğal ekosistemlerin kaybı ve biyolojik çeşitliliğin, biyo çeşitliliğinde giderek yok oluşa gitmesi gibi durumlara yol açıyor. Yani dolayısıyla da IPCC denen bu Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli net olarak sürdürülebilir toprak yönetimi negatif etkilerini, pek çok stres veren negatif etkiyi ortadan kaldırabilir ama yapmak lazım diyorsa da çok acayip bir şekilde lobicilik, savunma sektörünün yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sektörüne, silah sanayinin yaptığı lobicilikten daha fazla para harcıyormuş tarımda. Vay canına. Tamamen ölüme. Bu Daniel Ross'un Truth Out'ta çıkardığı son derece ilginç bir rapor. Ayrıntılarını yani Truth Out'ta, Guardian'da, Newsweek'te, Yes dergisinde, Salon'da, birçok yerde yazıları çıkan önemli bir araştırmacı, gazeteci. Ve üreticilerden bakmışlar, bir istatistik yapmışlar. Et, balık ve süt ürünleri üreticilerinden sadece %25'i kadarı sera gazı salımlarını kısıtlamak için herhangi bir girişimde bulunuyormuş. %75 tam gaz gidiyor yani dünyayı yok etmek için. Hayvancılık endüstrisi et, süt, mandıra ürünlerini tüketenlere de duyurulur böyle bir şey. Ama biz şimdi dünya çapındaki greve kulak verelim. Dünyanın dört bir tarafında insanlar toplandılar. Neler oldu, neler? Dünyanın dört bir tarafında toplandılar. Türkiye'nin dört bir tarafında toplandılar. Bütün her şeye rağmen bir araya geldi öğrenciler. Aynı zamanda okullarında da etkinlikler düzenlediler. Onu da unutmayalım. TED okulları mesela 30 bin öğrencisiyle beraber bir iklim krizine karşı kampanya düzenledi. Kendi okulları içerisinde öğrenciler grev yaptılar ve bunu grev dediler. Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek mottosunu da kullandılar. Özür dilerim. Bu sayı da daha sonra arttı da galiba 35 bin mi çıktı? İşte şey Türkiye genelindeki bütün etkinliklerle beraber 35 bin 40 bin civarında bir insan sokaklardaydı. İklim kriziyle alakalı bir şeyler söyledi daha doğrusu. Ve bunun aynı zamanda sesleri var elimizde. Şimdi bir İzmir'deki açıklama var. O İzmir'deki açıklamayla başlayalım istiyorsanız. Başta yerel yönetimler olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve organlara sesleniyoruz. İklim acil durumu ilan edilmeli. Fosil yakıta veda edilmeli. Yenilenebilir enerjiye geçilmeli. Endüstriyel tarım ve hayvancılıktan vazgeçilmeli. Ormanlar korunmalı. İklim kriziyle mücadeleye dair farkındalık geliştirilmeli. Haklar gözetilerek adil geçiş yapılmalı. Mesele sınırlar ötesi, mesele nesiller ötesi, mesele türler ötesi, mesele kültürler ötesi, mesele neredeyse tüm hakları bertaraf edecek düzeyde adalet meselesi, mesele varoluş meselesi. Bu nedenlerle karşı karşıya olduğumuz bu varoluş krizi karşısında aslında yıllardır Bergama'da, Hasankeyf'te, Yırca'da, Efem Çukuru'nda, Munzur'da, Soma'da, Kaz Dağları'nda, Kirazlı'da, Cerattepe'de, Kuzey Ormanları'nda ve pek çok yerde pek çok defa inatla sürdürülen mücadeleleri ortaklaştırıp yerelden evrensele doğru büyütmek için herkesi ama herkesi iklim krizi karşısında birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Greta'nın sözleriyle bildirimizi sonlandırıyoruz. Umut hak etmeniz gereken bir şeydir. Eğer biz bugün iklim kriziyle mücadele etmeye karar verdiysek bunu kesinlikle yapabiliriz. Ama önce mücadeleyi seçmemiz ve gereken önlemleri almamız gerekir. Güneş, rüzgar, bize yeter. Güneş, rüzgar, bize yeter. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Evet. Bu İzmir'dendi. Bu İzmir'dendi. Oldukça kalabalıktı. Öğrenciler saat 15'te toplandılar. Fridays for Future İzmir saat 15'te toplandı Alsancak Meydanı'nda. Bir araya geldiler diğer insanlarla. Konuşan kimdi? Deniz Küçükler. Deniz Küçükler Fridays for Future İzmir'den ve sonra beraber Sıfır Gelecek platformuyla birlikte daha doğrusu bir basın açıklaması yaptılar. Bir yürüyüş gerçekleştirdiler. O basın açıklaması sırasında Deniz'in okuduğu basın açıklamasıydı bu. Bu açıklamaydı bu. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da bir basın açıklaması yaptı yine Fridays for Future Ankara. Ankara'da gençler olarak eğitimimize 20 Eylül günü ara verdik. Şu an içinde bulunduğumuz küresel yok oluşu ve iklim krizine dikkat çekmek, şehrimiz ve ülkemiz tarafından acil ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek için iklim için okul türebildik. 15 yaşındaki Greta Thunberg'in elinde iklim için okul türevi yazan pankartıyla İsveç parlamentosunun önünde oturmasının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Bugün küresel iklim türevi çağrısına cevap vermiş milyonlarca genç gibi elimizden ve alınan bir geleceği vaat etmek için buradayız. Biz güzel günlerin asılsız vaatlerini değil, elle tutulabilir bir değişiklik görmek istiyoruz. Bu yüzden taleplerimiz Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ve yürürlüğe girmesi. Şirketlerin, belediyelerin, ilimizin ve ülkemizin iklim acil durumu ilan etmesi ve buna göre hareket etmesi, iklim krizinin nedeni olan petrol, kömür, doğalgaz kullanımından vazgeçilmesi. Bugün iklim krizi hakkındaki eylemsizliğimizden dolayı 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun sorusuna asla cevap veremeyecek gençler olarak size umut değil endişe kaynağı olmak için geldim. Her umutlandığımız yıl yok oluşumuzda bir yıl daha yaklaştı. Bu yüzden gençler olarak size politikacıların kaçırdığı gerçekleri söylemeye geldim. 10 yıl. Dünyamızın geri dönülemez bir yok oluşa girmesine 10 yıl kaldı. Ekosistemlerin çökmesine, canlı türlerinin görülmemiş bir hızla yok olmasına 10 yıl kaldı. Bildiğiniz, sevdiğiniz gündelik yaşantınıza veda etmenize 10 yıl kaldı. Hala korkmuyorsanız korkun. Harekete geçin ve korkun. Greta'nın da dediği gibi eviniz ateşler içindeymiş gibi harekete geçin. Çünkü eviniz ateşler içinde. Teşekkürler geldiğiniz için. Evet, bu da Fridays for Future Ankara ekibinin yaptığı basın açıklamasıydı Kuğulu Park'ta saat 2'de. Bazı gazetelerde... Konuşan kimdi belli mi? Bilge. Bilge Yerli konuştu. Hı-hı. Fridays for Future Ankara'dan. Bazı gazetelerde polisle gerginlik yaşandı, müdahale oldu şeklinde açıklamalar yapıldı ama böyle bir şey olmadı. Müdahale yoktu. Yapılan izinler doğrultusunda alınmış, yapılmış, ya alınan izinler doğrultusunda yapılmış bir etkinlik vardı burada. Diğer kısımları zaten Ankara ekibi içerisinde devam etmekte olan etkinliklerde görebilir ama gazetelerde yazdığı gibi bir polis müdahalesi yoktu ortada. Evet, İstanbul Kadıköy'de de bizim de katıldığımız etkinlik gayet kalabalıktı aslında. Evet. Yani 3000, yani polisin verdiği bilgi 1800 civarındaydı sayı ama bunun normal olarak 3 ile çarpılması gerektiğini biliyoruz eski eylemlerden, onlarca yıldır yaptığımız şeylerden. Hadi 3 ile çarpmayalım da. Ama 3500'ün üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bardaktan boşanırcasına, evet, yağmurun da kesilmediği bir şeydi. Bir de böyle şey vardı, kimyasal atık dolu yağmurların yağacağına dair çeşitli WhatsApp gruplarında dolaşan uyarı dolu mailler. Hepsi palavra ve sonuç olarak da hiçbirinin bilimsel bir değeri yok. Hepsi palavraydı. Çok güzel konuşmalar da yapıldı. Çocuklar gayet net, açık ve keskin bir şekilde durumu ortaya koyan konuşmalar yaptılar. Sendikacılar, milletvekillerinin, belediye başkanlarının da katılımıyla çok, sonra da konserlerle sonuçlanan gayet güzel bir etkinlik oldu Kadıköy'deki de. Yurtçu Parkı'nda devam etti. Yani sonuç olarak Türkiye'de toplam ne kadar kişi tam bilmiyorum ama yani 10 binin üzerindedir herhalde. İklim grevine çıkması, İstanbul katılımının da 3500 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Biyanet'te öyle yazmış zaten. Ve yani Greta Thunberg büyük bir zafer olduğunu da söylemiş bunun. Son yılın en önemli olaylarından biri, belki de birincisi oldu. Yani gerçekten ben daha önce, hiç bunca yıldır takip etmeye çalışıyoruz, yani gerçek bir internasyonalizm vardı ortalıkta. İlk defa böyle bir şeye tanık olduğumu söyleyebilirim. Çok uzun yıllardan beri 169 ülkede bizzat Fridays for Future'ın verdiği hesaplara göre 169 ülkede 3150 şehirde 6000'in üzerinde eylem, 6253 vermişler. Belki de daha bile artabilir. Çok ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Evet, şimdi İstanbul'daki görüntülerden güzel bir kolaj hazırlanmış. Deutsche Welle'de Fatih Pınar'dan hazırlanan video kolajı var. Onun içerisinde sesler, basın açıklamaları ve diğer sloganların sesleri de duyuluyor İstanbul'daki etkinlikle alakalı olarak. İsterseniz şimdi ona bir kulak verelim. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. Kuzey kutbundaki ormanlar alev alev. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Artık bunu anlayın. Hükümetlerin Paris Anlaşması'na sadık kalmaması iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini arttıracak. İklim değişikliği sebebiyle insanlar yaşama, beslenme, barınma ve su gibi temel insan haklarından mahkum kalacak. Yani kısacası, eğer biz bir şeyler yapmazsak kim yapacak? İnşallah duyarlar. Ama hiç zannetmiyorum kimsenin duyacağını. Yaşamımıza devam ediyoruz. İşte bugün bu yüzden buradayız. Olan bitenlerin farkına varabilmek için. İyi ki buradayız. İyi ki iklimi savunuyoruz. İyi ki geldiniz. Bizlere çocuk diyen insanların çocuk da hareketlerini durdurmak için bu eylemi tebrik ediyorum. Ben sevdiğim bir yer olan Amazon ormanlarının yok olmasını istemiyorum. Umarım bugün sesinizi duyurabilmişizdir. Çünkü dünyadaki en büyük ön yargılardan birinin aksine çocuklar da bu dünyada bir şeyler başarabilir. İklimi değil, sistemi değiştir. İklimi değil, sistemi değiştir. Ne olacağıma sonunda karar verdim. Şu anda olduğum şeyi yapmak istiyorum. Yani iklim aktivisti olmak istiyorum. Biz burada Fridays for Future, Yok Oluş İsyanı ve birçok daha platform bir araya geldik. Büyükleri de çağırdık bu greve. Çok daha fazla kişi olacağımızı biliyorduk. Mutluyuz gayet sayıdan. Neden mi umutluyum? Çünkü Fridays for Future, sıfır gelecek ve iklim grevi bireysel çıkarlara dayalı mevcut düzeni birlik olarak değiştirebileceğimizi gösterdi. Bugün de bunun kanıtı. Biz aslında sistemin değişmesini istiyoruz. Bunun da en büyük sebebi bizim bireysel olarak yapabileceklerimizin kısıtlı olması ve karar alıcıların aslında değişiklik yapmasını istememiz. Her gün 200 türün yok olmasıyla 6. kitlesel yok oluşu yaşattığımız tüm canlı türlerine borçluyuz. İklim eylemi halkları ve gezegeni kar güdüsünün üstüne çıkartmak için girişilmiş bir kavga aslında. Yani bayağı siyasi bir toplantı yapıyoruz burada. İklim acil durumu için Türkiye'de parlamentonun bir karar alması ve hükümetin de buna uyması için çalışacağız. Size söz veriyorum. Risk, Birleşik Metal İş Sendikası olarak bu girişime her türlü katkıyı vereceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde insan anlayacak. Peki gençler ne istiyorlar? Gençler tamam. İklim kriziyle ilgili ne düşünüyorlar? Gelecekte neden bu kadar konuşmak? Umarım bu hareket Türkiye'de büyür ve daha büyük kitlelerle yapılır. Bugün ilk defa böyle bir şeye katıldım. Bundan sonra da toplumsal alanda yardım etmeye çalışacağım. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Yalanın ustaları, gerçeğin öncüleri, ağırlarmış birbirlerini, yok falanmış, yok filanmış, söyleyecek laf hep çok varmış. Bilgi sorumluluğu gerektirir ve biz ne kadar büyük bir krizin, ne kadar büyük ve ciddi alınması gereken bir ekolojik bir yıkımın ortasında olduğumuzu biliyoruz ve bu şuurla harekete geçiyoruz. İklim konusunda duyarlılık göstermek bir lüks değil, artık bir gereklilik aşamasına geldi. Bizler maalesef fosil yakıtlara bağımlılığımızdan, tüketim alışkanlıklarımızdan, çılgınlığımızdan, yarattığımız azman kentlerden dolayı gençlere çok iyi bir gelecek bırakmıyoruz. Dolayısıyla insan aslında insan faktörü ve insanın bu konuda bilinci çok önemli. Hayaller gibi kime ne bunlar? Hayaller gibi anlaşıyoruz. Evet, bunlar da İstanbul'dan. Evet, bunlar da İstanbul sesiydi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında Fridays for Future'ın çağrısıyla beraber insanlar sokaklardaydı. İlginç yerlerden bir tanesinin sesi paylaşıldı. Müsaade ederseniz hemen onu da anons edeyim. Afganistan. Ve kadınlar. Evet, kadınlar ön saftaydı Afganistan'da. Kızlar. Fridays for Future hareketinin aynı şekilde logosuyla beraber güvenlik önlemleri de alınmış bir şekilde. Evet, polisin evet. Korumasında çünkü evet. Çok zorlu bir 2001'den beri korkunç kanlı şeylerin içinde yaşıyorlar. Benim gördüğüm Afganistan'da gerçekleşen bu tip etkinlikler çok fazla olmuyor. Nadir etkinliklerden bir tanesi olsa gerek kadınların ve genç kızların başta yürüdükleri bir sokak gösterisi. Orada yapılmış olan bir video kaydı var. Onu dinletelim şimdi isterseniz. جهان در حال نابود شدن است و نمیخواهیم که جهان ما یک تاریخ باشه و به خاطر زمین میخواهیم جلوگیری کنیم از نابود شدن جهان و یک کار بکنیم که نسل آخر نباشه. Evet, Afganistan muazzam yani. Hakikaten şaşırtıcı. Bizde ilginç haberim var Afganistan'a ilişkin olarak. İlk defa yapılacak olan Birleşmiş Milletler Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilmiş bir genç var. Nasratullah Elham ya da İlham, Afganistan'dan buna katılmak için çağrılmış. Fakat Amerika Birleşik Devletleri vize vermemiş. Bu haydutluğun ta kendisi, uluslararası hukuka bundan daha büyük bir aykırılık düşünmek bile zor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri vize vermek zorunda. Çünkü sadece ev sahibi Birleşmiş Milletler'in olduğu için, New York olduğu için Amerika. Yani Amerika ile ilgili bir durum değil bu. Onun için yapamaz bunu ama yapmış işte maalesef. Ama Afganlar da büyük bir gayret gösteriyorlar. Doğrusu bir de çok ilginç bir şey daha var. Channel 4 haber ajansından verme. Onunla da kapatabiliriz işte istersen. Extinction Rebellion Dover şehrinde bir alanı kapatma eyleminde bulunmuş iklim için gene. Oraya katılan bir protestocu da birisiyle mülakat yaparken polis tarafından gözaltına alınıyor. Neden efendim? Çünkü yasak. Yani kanunlara aykırı. Yalnız protestocunun yaşı kaçmış? 91. 91 yaşında. Evet, şey diyor çünkü bütün buradaki benim kuşağım, benim neslim sebep oldu bütün bu belalara. Onun için buradayım diyor ve hay hay memur bey hadi gidelim diyor tutuklanırken, gözaltına alınırken. Harika bir video var. Why are you stopping traffic at your age? Why are you doing this? Well, simply that the older ones do do it. You shouldn't give it to the younger ones. It's great that the younger ones are protesting, but it's my generation that has caused all this trouble. So here I am. Well, I'm sorry about all the trouble that we're causing. Bizim nesil yaptı, onun için de buradayım işte. Bu kadar basit diyor. 91 yaşındaki eylem. Polis giriyor. Kanunları çiğnediniz, sizi gözaltına almam gerekiyor efendim diyor, beyefendi. Sizi gözaltına almam. Hay hay diyor o da. I believe your arrest is now necessary to prevent you causing unlawful obstruction of the highway. Do you understand that, sir? Certainly. I do understand. You can imagine that since the intention of something which later on in court. Okay. Please stand with me, sir. Gayet tabii, tamam diyor. Evet, bu da 91 yaşındaki bir protestocunun sesiydi. Birilerini bana hatırlatıyor, birilerini, ileriki halini. Neyse işte en parlak şeylerden bir tanesi de şuydu, pankartlardan birkaç tanesini de derdik, onu da söyleyip bitirelim. Yanlış Amazon yanıyor pankartını çok beğendim ben. Siz ihtiyarlıktan öleceksiniz, biz iklim değişikliğinden öleceğiz. Bir de aslan, gergedan, köpek, kuğu, ahtapot, kaplumbağa, balina, kedi, fil, zürafa, kuş, çiçek, yaprak filan resimlerinin altında yeryüzü bizim de evimiz, onu yok etmeyi bırakın diyorlar. Böyle şeyler de vardı. Güzel bir bütün dünya çapında harika eylemler dizisi oldu. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Türkiye ile ilgili de epey bölgeyle de ilgili haberler var ama esas itibariyle biz bu büyük iklim grevinin, genel grevin sarsıntısını yansıtmaya çalıştık büyük ölçüde. Sizle nasıl bir değerlendirme yapalım? Vallahi şimdi birincisi bu iklim yıkımına, yani bugün grevlerin olmasına neden olan iklim yıkımından işte nereden nereye geldik? İklim yıkım tarihine bir bakalım isterseniz kısaca. Evet, iyi ondan, olabilir. Yani iklim yıkım tarihi. Nasıl yıktık biz bu iklimi, nasıl mahvettik? Bir de yani gerçekten manşeti başta atalım. Biz uyurken çocuklar da büyümüş. Bunu görüyoruz. yaşadığımız grevler dünyada çok önemli bir dalgayı başlatacak türden bir iklim enternasyonali. Bağımlılık kuramının önde gelen düşünürlerinden Samir Amin ölmeden önce son verdiği mülakatta yeni bir enternasyonale ihtiyaç var demişti. Bu dünyanın pek çok yerinde yaşadığımız bu kalkışma da adeta yeni bir enternasyonalin habercisi. Buna da iklim enternasyonali diyebiliriz. İklim enternasyonalinin ittifakları çok çeşitli. Dolayısıyla çocukların öncülüğünde başlayan bu harekete büyüklerin uyanmasını sağlayacağını umalım. Büyüklerin başlarını kaldıracağını umalım. Ve de bu çocuk farkındalığının bu iklim yıkımına odaklanması büyük adımları olacağını bundan sonra dileyerek başlayalım. Çok ufak bir şey ekleyerek ben de başlayabilir miyim? Yorumlarımı yapmaya sizin yanınızda Ali Bey. Yani ince bir çizgi var burada. Çocuklardan bahsediyoruz. Ve çocukların dünya genelinde harekete geçmesiyle beraber belki de dünya üzerinde görülmüş en büyük iklim hareketi ve diğer hareketler içerisinde görülmüş en büyük olanlarından bir tanesi gerçekleştirildi. Ve devamı da gelecek diyoruz. Şu andaki Türkiye'deki mevcut yapı içerisinde bunları daha önceden çalışmış olanlar, yapmış olanlar ya da yapmak isteyenlerin aynı zamanda çocuklarla beraber çalıştıklarını unutmamaları gerekiyor. Çocuklar bir bayrak değil, kendi siyasi ideolojilerini yayma konusunda. O yüzden biraz daha dikkatli olunması gerektiğini her fırsatta dile getirmek gerekiyor. Çocukların şu andaki benim anladığım kadarıyla temel derdi iklim krizi. Yani siyasi bir ideolojiden daha ziyade iklim krizinin çözümüyle alakalı olarak yetişkinleri harekete geçmesi için bir çağrı yapıyor çocuklar. Ve bu çağrıya da saygı gösterilmesi lazım ve farklı amaçlarda kullanılırken ya da kullanılmadan önce ya da böyle bir şey düşünüldüğü zaman bir şekilde akılın köşesinde bırakılması gerekiyor galiba bu çağrının da. Elbette tabii, yani sorun çocuklar tarafından dile getirilmesiyle birlikte bir siyasi sorun, yani sistemle ilgili bir sorun. Dolayısıyla bütün bu büyüklerin, küçüklerin, çocukların başlattıkları diyeyim, çocuklar öncülüğünde başlayan bu kalkışmayı, iklim yıkımına nereden nereye geldik ve de yani bugünkü nesiller değil, geçmiş nesiller bunun sorumlusu. Bundan sonra bu hareketin gerçekten nasıl devam edeceği de ayrı bir tartışma konusu, ama bugünün şeyi değil. İsterseniz meseleye şeyden girelim. Yani bu son 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu iklim yıkımı sürecini analiz etmeye çalışalım. Birincisi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kampta bir dünyayı görüyorsunuz. Bir sosyalist sistem var, bir de kapitalist dünya var. Bunların arasında soğuk savaş var ve bir büyüme paradigması üzerinden gidiyor iki tarafta da. Özellikle kapitalist dünyada işte ücret artışına dayalı, sosyal güvenlik genişlemesine dayalı bir tüketim ve büyüme modeli, refah toplumu diye nitelendirilen. Bu dönem işte 1945'lerden 80'lere kadar geliyor. Bu model içerisinde bakıyoruz ki sanayileşme ivmesi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Ve bu iktisadi büyümenin yarattığı büyük bir tehlike de iklim yıkımı olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta bu büyüme, iktisadi büyümenin meseleleri konuşulurken bunun yarattığı tahribat ve yıkım çok önemsiz olarak görülüyor ve yani marjinal düzeyde önemseniyor en azından. Gündeme gelmeyen bir mesele, çünkü temel yaklaşım iktisadi büyüme. Dolayısıyla bu kaygılar başlangıçta çok öne çıkmıyor. Öne çıkan temel şey iktisadi büyüme motivasyonu üzerinden gidiyor. Şimdi aslında 50'lerde ilk sinyal veriliyor. 50'lerde özellikle Britanya'da yaşanan, Londra'da yaşanan hava kirliliği, işte maden kömürü kullanılıyor ısınma sistemlerinde ve smog adı verilen bir dumanla karışık bir sis büyük bir faciaya yol açıyor. Yani bir haftada 12 bin Londralı ölüyor Evet. 1952 yılının Aralık ayında. Bunu şimdiki yeni nesiller hatırlamıyor ama gerçek bir faciaydı. Benim çocukluğumda hatırladığım bir şey bu. 100 bin kişi de hastanelik oluyor. Evet. Yani bu yani inanılmaz bir şey yoruyor insanları. Bu bizi sonumuz ne olacak düşüncesi. Tabii bu arada bütün Avrupa'da ağır sanayileşme hamleleri var. Almanya'da da oluyor öyle bir olay. 54'ün sonlarına doğru. Başka yerlerde yaşanıyor. Avrupa'nın özellikle sanayileşen, çünkü 70'lerin başlarına falan geldiğimizde sanayileşmeyi Avrupa'nın doğusunda ve batısında yani kara topraklar oluşmaya başlıyor kirlilikten. Dolayısıyla şey tarafı da çok bilmiyoruz tabii. Yani özellikle o zaman Doğu Blok'u diye şey yapılan, mesela Sovyetler Birliği'nde bir Ural Dağları'nda 57 yılında bir soğutma sistemi nedeniyle harap olan bir alan var. 60 bin hektarlık bir şey, bölüm. Ve bütün bu sanayileşme ivmesi Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, Amerika'da çevre kirliliği esası üzerinde bir şeye başlatıyor. Yani insanları düşünmeye başlatıyor. Ve İngiltere'de özellikle bu hava kirliliğine ilişkin ilk yasalar çıkmaya başlıyor. 1954'te, 56'da filan işte bunun önlemleri alınmaya başlanıyor. Şeyde ilk uyanan topluluk bildiğim kadarıyla 1968 yılında akademisyenlerden oluşan bir Roma'daki bir Roma kulübü var. Ve onların çalışmaları üzerine 1972 yılında bir sıfır yani büyümeyle ilgili, özellikle büyümenin sınırlarıyla ilgili bir rapor yayınlanıyor. Çok dikkat çeken bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Ve gittikçe de bu kara topraklar, kara bölge Avrupa'da artmaya başlayınca, yani gelir yükselmesiyle kirlilik arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Ve bu Roma kulübünün raporu, işte insanlığın geleceğine dair rapor, büyümenin sınırları üzerine bir intihar politikası olarak nitelendiriliyor. Ve bu çalışmalar siyasete de ve sivil topluma da yansıyor. Ve özellikle bir siyasi şeyle karşılık buluyor. Tabi arada bir 68 olayını not etmek lazım. Evet. 68 dünyanın gidişatına dikkat çeken en önemli kalkışmalardan biri. 68'de Roma kulübü ve işte o entelektüellerin ve 72'de bildirilerin yayınlanması, 70'lerin içerisinde Yeşil Hareket'in içerisinde 68'in önde gelen liderlerinin katılmasını beraberinde getiriyor. Evet. Bunlar birbiriyle rastlantı olmasa gerek. Ben de bir ufak ekleme yapayım. Yani tabii. 1968'de işte önce Fransa'da, Paris'te, ama sonradan dünyanın hemen hemen her yerinde, özellikle de Meksika'da filan, öğrenciler yerleşik siyasi düzenin bu müthiş haksızlığına ve adaletsizliğine karşı büyük bir isyan hareketi başlatmışlardı. Hemen ardından da işçiler de gençlere katılmakta gecikmedi ve büyük bir internasyonel hareket, sizin de belirttiğiniz gibi, doğdu. 1970'te ve 72'de işte Roma kulübünün de büyümenin sınırları, büyümeme aslında uyarıları çok önemliydi. Ama dikkate alınmadı. Şimdi de bugüne gelindiğinde de bir ufak eklem, biraz önce de bir söyledik programda. Şimdi Birleşmiş Milletler'in açıldığı zirvede, Birleşmiş Milletler İklim Acil Durumu deklarasyonuyla açıyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. Sonra genç aktivist Greta Thunberg ve iki başka genç aktivist de konuşacaklar. Ama aynı gün petrol ve doğalgaz, yani petrol ve gaz şirketleri hedefte, New York şehrinin dört bir yanına dünyanın en büyük fosil yakıt şirketleri Shell, BP, Exxon ve Chevron'un CEO'larının fotoğraflarını asıyorlar ve iklim suçundan aranıyor diye posterler. Yani o hale gelmiş bir durumdayız yani. Şimdi burada şeyi de eklememiz lazım. Tabii böyle önemli kalkışmalardan biri 68 hareket dedik. Türkiye'de de yani o zaman iklimle ilgili mevzular, çevreyle ilgili 15-16 Haziran'da söz konusu değildi bildiğim kadarıyla, ama yine işçilerin ve aydınların önderliğinde var olan gidişata ilişkin büyük bir tepki ortaya kondu. Türkiye'de önemli ivmelerden biridir bu. Evet, nitekim bugün de Beyazıt'ta katledilen 68 liderlerinden, öğrenci liderlerinden Taylan Özgür'ü ve 50 ve 1 yaşındaki adaşları katledildiği yerde anacak haberleri var. Evet. Vedat Demircioğlu'ndan sonra ikincidir galiba, değil mi? Evet. Şeyinde Taylan Özgür. Bugün vurulduğu yerde ve saatte evet. 12.25'te anılacak. Onu da bildirmiş olalım. Taylan Bekin ve Taylan Özgür Alkan Bebek'te. O gün doğumlarından sonra adları konan iki bebek de şimdi 50 ve 1 yaşındaki adaşları da katledildiği yerde anacaklarmış onu. Yani böyle yükselen toplumsal muhalefet dalgaları birlikte bu çevre ve iklim yıkımı meselelerine bakmakta fayda var. Üst üste grafikleri oturtarak bakmakta fayda var. Ama bir taraftan da işte Sovyetler Birliği ve Doğu bloku denilen sosyalist sistem içerisinde yaşananları da dikkat çekmekte yarar var. Yani aslında orada sisteme ilişkin muhalefet etme de çevresel tartışmalar önemliydi. Bunlardan bir tanesi Macaristan'da Dunakör, bu Tuna üzerinde yapılacak baraj, o zaman muhalefetin rejime karşı çıkışının önemli unsurlarından, konularından biri olmuştu. Aynı zamanda Todor Zhivkov'a karşı da en büyük protesto gösterisi Bulgaristan'da ekolojik savunma da altında yapılmıştı. Yani dünya bu dediğimiz dönemde kirlenirken böyle çıkışlar da söz konusuydu. Ki Yeşil Hareketi de 70'lerin sonlarında ve 80'lerde parlamentolarda Almanya'da, Danimarka'da önemli mesafeler aldılar. Bu mesafeler içerisinde hükümet ortaklıkları da söz konusu oldu. Ve bu tabii uluslararası örgütleri etkiledi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. BM'nin 1972'de ilk konferansı var Stockholm'de. Bağlayıcı olmayan 109 tavsiyede bulundu. Daha sonra bu gemi kirliliği, okyanusların gemi kirliliğiyle ilişkin müzakereler yapıldı falan. İşte ardı da ardına uluslararası çabalar yürürlükte şahit oluyoruz. 1985'te işte sülfür emisyonu işte ilişkin bir protokol imzalanıyor. Viyana Konvansiyonu, Montreal Protokolü, Londra, Kopenhag, Viyana düzenlemeleri beraberinde geliyor. Tabii siyasal bir kimlik üzerinden gitmeye başlıyor. Ve bu arada tabii 1989-90 Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki sistem değişimleri bu yarayı daha da genişletiyor. Burada dikkat çekici, yani bütün bu altın çağı denilen bir dönem vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 80'lere kadar biraz önce büyüme modeli olarak da ücret artışlarına dayalı bir büyüme modeli, sosyal güvenlik, sosyal devlet, işte refah devleti diye adlandırılan kıta Avrupa'sında bu büyüme modeli çevre yıkımına, iklim yıkımına uzanan şeyi başlatmasına karşın aynı zamanda bir taraftan da bir Avrupa Birliği, bir barış projesi başladı. Şimdi Avrupa Birliği ironik bir şey ama yani çelik ve kömür üreticileri üretiminin esaslara bağlanması üzerinden başlayan bir çalışmadır. Malum 1957 yılında bir başka anlaşmalarla birlikte toplumlaşarak Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altına toplandı. Avrupa Ekonomik Topluluğu sonra AT sonra AB'ye kadar olan süreçte bu çevre ve ekolojiyle ilgili ve iklimle ilgili açıkçası dünyada bugün böyle bir hukukun gelişmesi ve hareketin gelişmesinde Avrupa Birliği'nin nizamlarının önemli olduğunu bu paralelde yani 2000'e yakın kanun yayınlanmış bilgi bağlantılı olarak bu şeyde önemli katkısı olduğunu altını çizmekte fayda var. Ali Bey, o zaman Bolsonaro'nun, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi iklim krizi kültürel Marksist bir proje ise bütün Avrupa Birliği de kültürel Marksist bir proje midir diye sormak istiyorum ben de. Değil tabii yani. değil. Ama duyarlılık bu çevrede daha fazla olmaya başlıyor. Bakıyoruz yani bütün bu süreci taradığımızda birliğin bu işte önemli işte mesafeleri almaya kalkışan düzenlemeleri olduğunu görüyoruz. Diğer dünyanın başka bölgelerine göre Avrupa Birliği daha işte insan merkezli bir küresel model olması nedeniyle işte refah devleti, gerçi refah devletiyle ilgili hususlar teknenlerin içerisinde son buldu. Başka bir büyüme modeli. O büyüme modeli de, neoliberal büyüme modeli de iklim yıkımını daha da hızlandırdı ama beraberinde işte pek çok düzenleme ki bu Almanya'da ve bazı ülkelerde kendisini gösterdi. Alternatif enerjiler üzerine yoğunlaşmalar. Yani işi Marksist bir şeyden çözmek değil ama kapitalizmin başka versiyonları üzerinden bakmaklar. Aslında iklim krizi kapitalizmin böyle çözebileceği bir böyle bir yeteneği yok. Çözme kabiliyeti ama bu beraberinde iklim sorununu çözmek için sistem içerisinde mücadele edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Hı. Ve ortada da bir gerçeklik var. Çocukların farkındalığı ile birlikte yükselen bir hareket var. Bugün de sizin de içinde bulunduğunuz ki sana da sormak istiyorum detayları içerisinde önemli bir işlev yüklendin. Türkiye'deki çalışmalar esnasında. Evet. Dolayısıyla bu işi o günlerden bugünlere gelmesinde ve işte Kyoto Protokolü'nün ardından Paris Anlaşması'na kadar giden süreç içerisinde hatta arada Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Konseyi ve o zaman adı Avrupa Topluluğu da AB değildi. Yani artık Roma Anlaşması'na eklemek zorunda kaldılar 1980'lerin başında. Bir çevresel yükselen bir hareket başlamıştı. Dolayısıyla yani ben Avrupa Birliği'nin bu işe katkısının olduğunu düşünüyorum. Önemli ölçüde uluslararası örgütler içerisinde baktığınızda Dünya Bankası, IMF, OECD ve Avrupa Ekonomik Topluluğu organları bazında baktığımızda Avrupa Birliği hem de zaten ortak bir yönetim teşkilatı, idari bir şey olunca burada önemli bir mevzuat geliştirilmesi, düzenleme geliştirilmesi, standartların gelişmesine tanık oluyoruz. Tabi bu yeterli değil tabii ki yani ama bazı rakamlarda 1952'den itibaren aldığımızda Avrupa Birliği ülkelerinde çevresel şeylerin, uygulamaların daha yoğun olduğunu gösteriyor. Bunda temel şeylerden biri özellikle ikinci dalga boyutunda yani neoliberal boyutunda bu gelişmiş ülkelerin kendi ülkelerini kirleten endüstrileri gelişmekte olan ülkelere enjekte ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada önemli paylardan biri de budur. Mesela gidiyor lastik üretimini ben yapmayacağım Türkiye yapsın diyor. Türkiye'de lastik sanayi gelişiyor. Yani kirleten endüstrileri gelişmekte olan ülkelere yıkıyor ve en büyük yüksek katma değer son parçayı kendi ülkesinde yaparak hem ekonomik olarak katma değeri yüksek bir şey uygulamada bulunmuş oluyor hem de kirli endüstrileri gelişmekte olan ülkelerin üstüne yıkıyor. Evet yani Paris Anlaşması'nın Greta Thunberg'in net olarak her seferinde tekrarladığı gibi Paris İklim Anlaşması'nın en önemli her satırında neredeyse geçen hakkaniyet kente dayalı çözüm ilkesi, yani yoksul kesimler elbette ki altyapı, kendi hayatiyetlerini ve diriliklerini korumak için gerekli altyapı yatırımlarını yapmaya devam etmeliler. Ama asıl kesmesi gerekenler bu büyük petrolcülerin, fosil yakıtçıların egemenliğindeki büyük ekonomilerin öncelikle kısması, salımlarını gerektiğini dikkate almıyorlar. Onun için de büyük bir mücadele veriliyor. İklim adaleti mücadelesinin şeyi orada. Ben bir de önemi orada. Bir de şeyi eklemek isterdim. Yani ikonik bir fotoğrafla başlamıştı bu son gelişmelere getirmek gerekirse sözü son noktaya. İki tane önemli şey var. Bir tanesi Greta Thunberg'in İsveç parlamento binasının önünde el yazması pankartıyla iklim için okul grevi diye tek başına koca binanın önünde oturan fotoğrafıyla siyah beyaz konmuş. Hemen yanında da Stockholm'de 10 bin kişinin katıldığı devasa bir şey. Kendisinin de ekrandan konuşmasının yansıtıldığı harika bir video var. İkisini bir arada gördüğün zaman 1'e 10 bin kat artmış olduğunu da bazı açılardan söylemek mümkün. Birisi bu ve çok sevindirici bir şey. Bir yıl bir ay arayla muazzam bir fark var. İkincisi de Türkiye'de de Ankara Koleji'nin, mesela TED Koleji'nin, ki aralarında mezunları arasında çok yakınlarımız var. Bir kısmı rahmetli oldu. Onlar da sevinirlerdi böyle bir şeyi duysalardı. TED Koleji'de büyük bir şekilde, güçlü bir şekilde destek verdi, greve kattı. Sadece Ankara'da da değil, birçok yerinde ülkenin TED Koleji'ndeki öğrenciler sokak, kendi okullarında, özür dilerim tekrardan, bir etkinlik yaptılar ve büyük etkinliklerdi bunlar. Evet evet. İkinci defa. 30 bin kişinin üzerinde, bu da yani Türkiye açısından da sevindirici bir şey. Hayır, tebrik etmek lazım. Kökeni Ankara'da olduğu için. Evet. Ali Bey de Ankara'da oldu. TED ilk kurulan Cumhuriyet'in Ankara'daki, yani dernek olarak başlatmış eğitime, şeylerin okullarından biridir. Yani evet, kurucusu da işte Cumhuriyet'in. Aileden evet. Çok iyi bilirim. Evet. Annem ne? Oradandı. Onu da anmış olalım. Çünkü 1927 galiba, 27-28 yılında kuruluyor. Ondan sonra, hatta ben onun ilk Demirtepe'de okulun binası. Neyse. Ben Antalya'dayım şu anda. TED Antalya'da katıldı bayağı etkin bir şekilde. Evet. Benim de tanıdıklarım var burada. Onlar, çocuklar da katıldı. Buradan isterseniz şöyle bir şeye geçmek istiyorum. Yani kendi tarihimizde çevre ve iklim ne oldu? Yani ben bir gazeteci, yayıncı olarak bu işlerle nasıl meşgul oldum? Kısaca biraz da ondan bahsederek lütfen kapatalım. Yani ben 30 yıla yakın, 1986-2016... aylık bir iktisat dergisi yayınladım. Akademik boyutlu bir iktisat dergisi. Dolayısıyla insan oralara bakıyor. İktisat, işletme ve finans. Finans. Kendi tarihimde neydi bu diye. Yani son 3,5 yıldır da yayın yapmıyoruz malum bir takım nedenlerden dolayı. Vallahi aslında 92'de bir kapak yapmışız çevre ve ekonomi, ama onun öncesinde de mesela ben Sakıp Sabancı'yla çimento fabrikalarının gruba ait, onların nasıl kirlettiğine ilişkin bir röportaj yapmışım 1988. Bayağı. Ondan sonra yani Hayrettin Karaca, bunlar rahmetli oldular. Hayrettin Bey'le söyleşilerim var bu konular üzerine. O da daha eski. Hayrettin Bey rahmetli mi oldu? Bildiğimiz kadarıyla yaşıyor. Yaşıyor Hayrettin Bey. Yaşıyor mu? Ay özür dilerim o zaman ya. Hı, yaşıyor. Pardon. Uzun ömür versin. Evet efendim. Versin. onu düzeltelim o zaman. Hayrettin Bey'le, ki Hayrettin Bey'in o sırada lakabı Erozyon Dede'ydi yani. Erozyon bu meseleler üzerinde çok duruyordu. Tema ve Çekül'ün kuruluşunda ben kahveciyi hatırlıyorum. O çok uğraştı bu işlerle. Hatta biz çok konuştuk kendisiyle. Evet. Bu konulara ilgi duyan bir siyasetçiydi Adnan Kahveci. 92 yılında sevgili Erinç Yeldan'la birlikte, yani bence o sonradan tekrar baktım, bayağı da uğraştıran bir söyleşi olduydu. Biz çevre ve ekonomi üzerine Yani o güne kadarki en detaylı ve teknik söyleşi yapmışız açıkçası. Hatta isterseniz göndereyim, koyun onu. Evet, tabii memnuniyetle. 92. Bunun bir taradım, yani kabaca bir taraba kendi sistemimizdeki şu anda arşiv hizmeti veriyor sadece. Çevre kelimesi geçen makale sayısı, tabii hepsini tek tek şey yapamayız, 278 tane çıktı. Evet. Bayağı bir şey değinmişiz. Belli bu dediğim gibi yani altın çağdan sonra neoliberal çağdı bizde. Yayın dönemi işte finanslaşan dünya var. Borçla kalkınma işte vesaire döneminin şeyi. Kendi hayatımda da şey hatırlıyorum yani insan dün yani her yıl, her yıl yaklaşık ona yakın makale yayınlamışsınız. Yayınlanmış. Ya tabii evet. Bunları şey yaparsanız daha sonra daha işte benim söylediğim dünyada Avrupa'da bu konuya ilişkin hareket genişleyince akademik dünyanın da ilgisi yoğunlaşıyor ve onlar da yayın yapmaya başlıyorlar. Yani bizim de gazeteci olarak dikkatimiz çekiyor. Biz de söyleşiler yapıyoruz filan. Ama biz çok tehlikeli bir dönem atlattık. Ömer Madra dosyadan Ankara'daydı muhtemelen. Biz 70'li yılların başlarından neredeyse 80'lerin ortasına kadar büyük bir hava kirliliği yaşadık Ankara'da. Evet. Gayet yani hatırlıyorum. Bizim yürürken ağzımızı kapatarak yürüyorduk. Maske de bulunamıyordu. Kaş kolla falan ağzımızı örterek yürüyorduk. Çünkü Ankara kötü bir niyet şehriydi. Halen bazı bölgelerinde kullanılıyor. Ve önümüzde kumlular sokakta güvercin ölüsü düşerdi yani. Zehirlenirdi güvercinler. Yine o yıllarda mesela şey yaptığımızı hatırlıyorum. Biz Ankara'da yani 13-14 yaşlarındaydık. Bir kültür merkezine devam ediyorduk. Ve işte Ankara'nın trafik sorunu, Ankara'nın hava kirliliği sorunu üzerine ben böyle kocaman teyple Kızılay, Sıhhiye, Cebeci'de mikrofon uzattığımı hatırlıyorum yani böyle. Onları gelip Duvar Gazetesi'nde yayınlamıştık. Onlardan eser yok şu anda. Böyle duvar gazeteleri çıkarıyorduk. Onları yapıyorduk. Yani bir duyarlılık var ama bu bir şeye dökülmüş değil. Yani bugünün gençleri, çocukları gibi bir hüviyette değil. Çünkü o zaman sana bağlayayım. Yani siyasallaşma çok yüksek. Politizasyon çok yüksekti. Yani bunları yapan çocuklar 2 yıl sonra devrimci oldular. İşte Marx, Lenin'i, Mao'yu, Çin falan öğrenmeye başladılar ve aşırı bir politizasyon üzerinden bir sağ sol çatışması içerisine düşüldü. Kirlilik falan gündemden çıktı ama ne vardı? Yine yükselen dalga, NATO'ya hayır kampanyaları, işte füzelere ilişkin kampanyalar onların içerisinde yorulmaya başladı. Bu sefer öyle olmaz değil mi Ali Bey? Bu arada sözünüzü kesmiş gibi oldum ama. Olacağını zannetmiyorum. Yani. Bizden daha akıllısınız çünkü. Estağfurullah. Benden daha akıllı gençler de var ama bu sefer öyle olmayacak. Olmaması ben de için. Öyle hissediyorum. Ben de. Elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü yani birey olmayı da öğrenen bir nesil bunlar. Böyle sadece yığınlara yön verme arzusu dışında hem toplumsallaşma hem birey olma özelliklerine, kimliklerine sahip insanlar. O yüzden biz uyurken çocuklar büyümüş evet. Diyorum. İnternasyonel'e hoş geldin. Evet ben yani refleksel olarak bunu söyledim. Samir Amin'de isim kaynağım oldu ama Samir onu da yayınladık mı hatırlamıyorum. Ben Dünya Sosyal Forum'da Samir Amin'le bir röportaj yapmıştım. Dergide yayınladık ama belki şeyde de yayınladık. Açık Radyo'da onu unutuyoruz. Evet, yıllar geçiyor. Evet. Ben izninizle yayının sonuna geldik ama başından beri aklımda şey vardı. Dünyayı verelim çocuklara şiiri Nazım'ın. Evet. Onu okuyabilir miyim? Tabii size? Lütfen. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar türküler söyleyerek. Yıldızların arasında dünyayı verelim, kocaman bir elma gibi verelim, sıcacık bir ekmek somunu gibi, hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim, bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. Biz bir günlüğüne değil, tamamını çocuklara vermek istiyoruz. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8.43, 9.43 affedersiniz. Ve bir elimizde bu iklim genel grevinden başka önemli haberler vardı. Onları da hiç olmazsa başlıklar halinde özetlemeye çalışalım. Mısır'da Cuma akşamı Tahrir Meydanı'na çıkan Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı göstericilerin protestoları farklı şehirlere de yayılarak devam etti. En azından 74 kişinin gözaltına alındığı duyuruluyor ama devam ediliyor. Sisi istifa sloganları malum, kendisi tek adam olarak, darbeci olarak gelmiş ve 2030'a kadar da %96 mıydı neydi bir referandumla düzenleyerek geleceğin iktidarını tek adam olarak garantilemişti. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii ama şimdilik bu kadarla şey yapalım. Hong Kong'da devam ediyor. Hükümet karşıtı göstericiler alışveriş merkezini işgal ettiler. Bu BBC'deydi deminki haber. Şimdiki haberse Deutsche Welle'den. Hong Kong'da olaylara müdahale eden polis göstericilerin havalimanı işgal girişimine engel oluyorlar ama tren istasyonuna molotoflu saldırı var ve orada da gerginlik devam ediyor. Geri çekilmesi isteniyor bütün bu Çin'de ne diyor belirsiz suçlamalarla Hong Kongluların Çin'de yargılanması ve bir daha akıbetlerinden haber alınamaması tehlikesine karşı Hong Kong nüfusunun neredeyse dörtte biri tarihin gördüğü en büyük şeylerden biri, ayaklanmalardan biriyle sokaklardaydı. Bir diğer haber de petrol, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Aramco'ya yönelik saldırının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Cuma günü biz yayından çıktıktan sonra ülkeye asker göndereceğini duyurdu. Bu da çok tehlikeli bir gelişme Orta Doğu açısından, zaten bitmiyormuş gibi. Hem Tahran'dan hem de Riyad'dan açıklamalar var. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de hiç kimsenin ülke sınırlarını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Yabancı güçlerin varlığı bölge güvenliğine tehdit oluşturur diye önemli bir şeyde bulundu. Uyarıda bulundu. Gerginlik orada da devam ediyor. Ayrıca bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında ilginç bir telefon konuşması gizli. Birdenbire bir krize yol açtı. Çeşitli haberlere göre telefon konuşması sırasında Zelenski'ye eski başkan yardımcısı ve 2020 adayı, demokrat adayı Joe Biden ve oğluna yolsuzluk soruşturması açması için baskı yapmış. Telefonda. Telefonda, evet. Trump ama yapmamış aslında. Kim yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Trump iddiaları reddetmiş. Yani özel avukatı Rudolph Giuliani de süreçte aktif rol oynamış deniyor. Onun da kongrede ifade vermesini sorun etmeyeceğini de söylemiş, omuz sıkmış. Biden için de oğluyla hiç konuşmadığını söyleyerek hata yaptı. Oğluyla konuştu, yine yalan söyledi. Hiç de dürüst olmayan bir şey yaptı filan demiş. Böyle bir harika durum var. Türkiye'de geçecek olursak çok önemli bir gelişme vardı dünkü pazar günkü, evet, Bir Gün gazetesinin manşetinde. Seyhan'da Suriyelilere yönelik saldırıyla ilgili rapora göre 162 dükkan ve 12 araç tahrip edilmiş ve Suriyeliler günler geçmesine rağmen bir provokatif laf, yani kimin ne yaptığı belli değil, bir söylenti var. Yani birisi yabancı uyruklu, birisi 11 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulundu diye bir laf çıktı mı çıkmadı mı o da bilinmiyor. Ama muazzam bir tahribat, 162 dükkan, 12 araç yakılıp yıkılmış, dükkan sahipleri dükkanlar taşlanmış, yağmalanmış. Son derece vahim bir durum yani. Dükkan sahipleri de darp edilmiş, araçların yolları kesilmiş ve polis, en önemlisi de polis müdahale etmekte gecikmiş, hatta sakınmış müdahaleden de kaçınmış. Saldırılara uzun süre müdahale etmedi diyor haberde. Ayrıntılı bir haber var bir günde. Ve Türk ve TC yazılmış kepenklerine de Suriyelilere yönelik. Bu da son derece berbat bir gelişme. Takibini yapmamız gerekiyor tabii. Cumhuriyet Gazetesi'nde de dünkü bir şey vardı. Önemli bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmeden önce tank palet sorusunu sormuşlar. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı, ona kızmış, Kılıçdaroğlu'na da satma iddiasını ispatlasın demiş. Fakat şey var, sarayın 1105 sayılı kararını açıklıyoruz diyor Cumhuriyet. Tank palet hülle yoluyla, yani hileli bir yolla anlaşmalı, Katar ortaklığı BMC'ye devrediliyor diyor. Bu da önemli. 25 yıllığına devir. Bir de gider ayak Erdoğan son derece çarpıcı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Teknofest ziyaretinde önceki dönem HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama kararına ilişkin konuşmuş. Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da demiş. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Bunları bırakamayız. Biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar diye bir üst mahkeme yargıcı gibi konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıkulu da, İstanbul Milletvekili, bu açıklamalara kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bu tarif edilen rejimin adı diktatörlüktür diyerek tepki göstermiş. Durum bundan ibaret. Şimdi günün karikatürler, haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Hoş geldiniz İzel Bey. Merhabalar canım. Neyle başlıyoruz haftanın karikatürlerine? Valla aslında haftanın önemli olayı ki devam ediyor hala. Bugün de Birleşmiş Milletler'de toplantı var. İklim. Ama hızlıca şöyle bir Orta Doğu'ya göz atalım istiyorum. Çünkü karikatürler birikti. Hatta bir takım dinleyici istekleri gelmeye başladı. Geçen hafta da iklim konuştuk falan. Blue Girl'den hiç söz etmeden dediler falan. Onu haftaya bırakalım. Çok güzel bir karikatür var çünkü. Ve dinleyici isteği geliyor. Yani biz bayağı dinleniyoruz. Karikatürcü dostlar eksik olmasınlar. İşte Dalyan'dan Bursa'ya, Ankara'dan Berlin'e, pek çok yerden böyle harika haber tepkiler geliyor. Şimdi Orta Doğu dedik. Önce İsrail'e bir göz atmak istiyorum. Orada salt çoğunluğu, hani ikinci seçimde de sağlayamadı iki parti. Ancak Netanyahu'nun yenilgisi olarak söyleniyor. İki milletvekili daha az çünkü. Evet, iki milletvekili. Şimdi tabii bunun Netanyahu'nun görevde kalıp kalmayacağını görmek için epey beklememiz gerekecek. Hatta belki bir üçüncü seçim daha gerçekleşecek yakın zamanda. Ben ebedi seçimi öneriyorum. Fena her değil ay, yani. Her ay. Ekonomiyi de geliştiriyor. Evet, evet. Değil mi? Şimdi Michel Kishka, İsrail'in çok sevilen muhalif karikatüristlerinden bir tanesi. Ve hatta bana söylediği, son seçimde oy kullanabilmek için karısıyla birlikte çok uzun ve masraflı bir yolculuğu göze almış. Yok yani canım, yurt dışındaymış. Evet. Programını değiştirmiş, gelmiş. Değdi mi bilmiyorum. Tatmin oldu mu sonuçtan bilemiyorum ama bana çok tanıdık geldi bu hikaye. Kishka'nın Le Monde Bleu için çizdiği karikatür çok ayrıntılı ve çok da anlamlı bir karikatür. Karikatürde Netanyahu ile Lieberman'ı böyle sığınak gibi bir yerde görüyoruz. Kapalılar. Ortam hakikaten bir sığınak, karanlık. Fakat yani yerin altında filan. Yani. Evet, evet, yer altında yani korunaklı bir yer. Ve tıpkı bu Selahattin'in şu önünde oturduğu teknik masa gibi bir teknik masa var önlerinde. Televizyon monitörleri var. Yani bizim bu cam yerine televizyon monitörleri var. Ben 9 tane sayıyorum, belki daha fazladır. Monitörlerde ise o seçimin 2 oyla daha iyi olsa, 2 mi 3 mü emin değilim, 2 oyla galiba. Yani 2 milletvekili evet, fazla. Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz var bütün monitörlerde. Netanyahu ona bakıyor ve konuşuyorlar. Fakat konuşma balonlarına geçmeden, o içeriklerine geçmeden önce kumando tablasına şöyle bir bakalım istiyorum. Kumanda masasında pek çok kırmızı unsur görüyoruz. İşte mesela kırmızı bir telefon, bir fanusun içinde bulunan kırmızı bir düğme. Tehlike anında basılacak herhalde ki hemen yanında onu kırmaya, fanusu kırmaya yarayacak kırmızı bir çekiç var. Ayrıca bolca kuru kafa ve nükleer tehlike düğmeleri görüyoruz. Maske var. Efendim? Maske de var. Evet, nükleer, evet. Maske var. Şey var. Gaz maskesi. Ne bileyim. Gaz maskesi. Levye var bir tane. Hepsi kırmızı bunların. Bunun yanı sıra bir de bütün ekranlarda 61 sayısı görülüyor. Bu 61 tabii, hatta Equalizer'ın ibreleri bile bakarsan 61 de durmuşlar. 61 İsrail Meclisi'nde hükümet olabilmek için gerekli olan sayı. Evet. Bütün bu ayrıntılardan sonra Benjamin Netanyahu ile Lieberman'ın konuştuklarına bakabiliriz. Netanyahu ekrandaki Gantz'a bakıyor ve şöyle kendini ifade ediyor. Bu pis solcuyla her türlü koalisyonu reddediyorum. Şimdi Lieberman izahat veriyor. Yani bir tür simultane çeviri yapıyor. Pis solcu dediği benim. Bilindiği gibi Lieberman aslında aşırı milliyetçi. Evet. Tabii burada derin bir anlam var tabii şey olarak. Yani aslında Netanyahu her şeyi göze almış vaziyette. Bir şekilde iktidardan... Evet, yoksa yolsuzluk soruşturmaları başlayacak. Tabii. Ve hapse de girmesi ihtimali bayağı var. Var, evet. Mahkeme evet. Kabul etmedi evet. Uzatmayı çünkü, ertelemeyi. Hı hı. Evet. Şimdi Orta Doğu'dan ayrılmayalım bir süreliğine. Geçen haftanın başında Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun o iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla büyük bir saldırı gerçekleşmişti. İki büyük petrol tescidi, Aramco'nun iki tescidi alevler içinde kalmıştı. Bayağı söz etmiştiniz siz geçen hafta başında. Dinlemiştim ben de. O zaman da petrol fiyatları birdenbire fırladı falan. Daha sonra yangın söndürüldü. Her şey kontrol altına alındı. Fiyatlar da kontrol altında alındı falan. Saldırıyı da Yemen'deki iç savaşın taraflarından biri olan Husiler üstlenmiş. Evet. Husilerin sözcüsü rafinelere 10 drone ile saldırı gerçekleştirdiklerini. 10 drone. Değil mi? 10 drone ile saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Şimdi bizim konuyla ilgili karikatürümüzü yine İsviçreli çizer, yakından tanıdığımız Patrick Chapat. Evet, Chapat çizdi. Canard Enchaîné'de, Fransa'nın Canard Enchaîné dergisinde yayınlandı bu karikatür. Karikatürde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı görüyoruz. Öfkeyle iki kolunu kaldırmış, çok hiddetli. Kapkara dumanlar tüten petrol rafinerilerinin önünde böyle duruyor ve haykırıyor. Öfkeyle haykırıyor. Kahrolası Şiiler, kutsal yerlerimize hiç saygı göstermiyorlar. Mekke ve Medine'yi kastediyor herhalde. Yok, hayır, petrol rafineri Aramco ile Texaco'nu falan kastediyordur herhalde. Evet, şimdi ana konumuza dönebiliriz. Bu haftanın ana konusu tabii. Cuma günü Türkiye dahil 139 ülke miydi? Galiba daha fazla. 160'ın üzerinde. Evet, 150'nin üzerinde diye okudum ben de ülkede. Hükümetleri farklı iklim... rakamlar var ama yani 180'e yakın bir şeyden bahseden rakamlar da okuduk. Muazzam, muazzam. Dünyanın her tarafı denebilir yani. Ve bu da çok enteresan. Bir ufak parantez açayım. Yani dünyanın en büyük iki otoriter rejim, üç hatta yani Çin, Rusya da izin verilmedi. Yani orada resmen baskılandı. Bir de Kuzey Kore'yi söylememe bile gerek yok zaten. Ama bunlarda da izin olabilseydi yani dünya hop oturup hop kalktığını rahatlıkla görmüş olacaktık. Neyse. Evet. Aslında karikatürcülere de tabii harekete geçirdi. Çünkü çok sayıda karikatür çizildi hafta içinde. İlk karikatürü ben İngiliz karikatürcü Andy Davy'den seçtim. Orada kalabalık bir eylemci topluluğunu çiziyor ki gerçek öyle. Herkesin elinde pankartlar var. Çok da güzel çizmiş, böyle rengarenk bir karikatür. Geleceğimi koru, küresel ısınmayı durdur, bu benim geleceğimdir falan gibi bildiğimiz pankartlar var herkes, göstericilerin elinde. Tabii bunların en önünde de doğal olarak Greta Thunberg'i çizdi, genç kızı. Greta'nın elindeki pankartta da Climate Action Now, yani eylem, iklim için şimdi, evet. Ve Greta elini şöyle uzatmış, insan topluluğunu, o kalabalığı gösteriyor. Şöyle diyor: beni dinlemeyin, onları dinleyin. Yani daha önce biz bilim adamları için aynı şeyi söylemiştik, bilim adamlarını dinleyin. Bu karikatürde de yani artık bu kalabalığı dinleyin. Evet. Bir kulak verin, ne diyorlar, ne istiyorlar diye. Güzel bir karikatür. İkinci karikatür yine bu konuda. İtalya'dan geliyor bu. Enrico Bertuccioli çizdi. O tehlikeyi herkesin anlayabilmesi için konuya biraz daha şematik, daha grafik bir stille yaklaştı. Demokles'in kılıcını kullandı Bertuccioli bu tehlikeyi anlatmak için. Karikatürde oldukça yalın ve grafik bir anlatım var. Kral koltuğuna oturmuş olan Demokles'in o başının üstüne her an yukarıdan bir at kılına bağlı olan kılıç düşecek ve sivri kılıç Demokles'in kafasını delecek. Yok edecek onu. Fakat kılıca dikkatle bakıyoruz şöyle. Bu sivri ve keskin kılıç aslında kılıç değil. Isı ölçer bir termometre. Evet, termometreyi kılıca dönüştürmüş sanatçı. Zaten at kılı koptuğu anda kılıcağın saplanacağı yer de Demokles'in kafası değil. Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz, yani dünyamız. Konu bu kadar basit ve anlatım da bir o kadar etkileyici. Bence gökyüzü tam afiş olacak. Kızarmış böyle, evet. Kıpkırmızı, evet, neredeyse, evet. Turuncu, daha da ürkünç bir renk olmuş. Evet. Evet. Bizde de bu konuda karikatürler çizdi. Tanrılar bütün bir hafta bunu çiziyor, çizmeye devam ediyor. Fakat ben cuma günkü gösterilerden sonra Habertürk'ten Can Baytak'ın çizdiği karikatürü komik olduğu kadar da konuya bir başka açıdan dikkat çekmesi bakımından önemli buldum. Onu aldım. Karikatürde böyle odasında bilgisayarının başında oturan tipik bir Türk genci var. Saçlar böyle üstten uzun, palmiye gibi ya da ibibik kuşu mu deriz? Böyle evet, diken gibi yukarı doğru açılıyor. Çenesinde de küçük bir keçi sakalı görüyoruz ki bu da delikanlının yaşı konusunda bize bilgi veriyor. Yani muhtemelen 17-18 yaşlarındadır. Bilgisayarın ekranında yine şiddet içeren bir film ya da oyun görüntüsü var. Ders çalışma masasının önüne de taraftarı olduğu futbol takımının o 2019-2020 yılı takım kadrosu posterini asmış, fotoğrafını asmış. Delikanlının annesi kızgın, bayağı kızgın. Annenin üzerinde bu geniş, oldukça geniş gövdesine dar gelen böyle bir Greenpeace tişörtü var. Bir elinde de elektrikli süpürgenin sapını tutuyor, odanın tozunu alıyor besbelli, ama diğer elini de beline dayamış. Kızgınlıkla delikanlıya söyleniyor: ya el alemin çocuğu 16 yaşında iklim grevi başlatıyor, sen halen evde pinekliyorsun. Üst kattakinin kızı da çevreci olmuş. Kime çektin sen, bilmem ki. Oğlanın bu sözlere cevabı gayet yerli ve milli ama. Sıkıntı yok reis. Evet, çok tipik bir cevap. Roller bu karikatürde tamamen tersine dönmüş tabii. Ben de hafta içinde annemle böyle farklı bir durum yaşadım. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. programlarınızı düzenli takip ediyor ve eleştirilerini de program biter bitmez hiç yani sakınmıyor. Hiç sizin... sakınmıyor, acımıyor da acımasızca iletiyor. Çok fazla ı dedin, ö dedin diye. Benim de hoşuma geldi o ama zamanla alışıyorlar. Onlar mı alışıyor, 5-6 yıl. Alışıyoruz. Ben dememeye siz çalışıyorum. Siz değiştirmiyor musunuz peki durumunuzu? Eleştirilere uymayı düşünmüyor musunuz arkadaşlar? Benim uyaracak annem yok artık maalesef. Biz uyarırız. Evet. annem biraz üzüntülüydü. Bir sıkıntısı vardı. O sağlık sorunu nedeniyle çok fazla hareket edemiyor. Ben bu halimle diyor pankart alıp sokaklara çıkamam diyor. Bunun yerine de elimden geldiğince arkadaşlarıma telefonda olsun veya bir araya geldiğimizde olsun konuyu açıyorum. Ve fakat hiç oralı olmuyorlar diyor. Nasıl? Zamanla olacaklar. Hatta bazıları diyor dalga bile geçiyor bende. Yani tuhaf sözcüklerle ya ne kadar zamanımız kaldı elimizden ne gelir ki falan filan sana mı düşmüş diye en çok bu ağrına gidiyor bu sözler. Ben de haddim olmayarak bir ufak sözü ona hatırlatayım hepimize. Bu da geçer yahu evet, sözünü. Evet. Bu da geçer. Neyse ben de kendisine zaten bırakmak yok aynen devam dedim değil mi? Çok iyi. Son karikatür çok usta bir çizer Bob Moran'dan. Bob Moran hemen hemen İngiltere'nin veya dünyanın çok saygın gazetelerine karikatürlerini gördüğümüz usta bir karikatürcü. İki konuyu çok güzel bir şekilde bir araya harmanlamış bu İngiliz karikatürcü. İklim grevi ve Brexit. Şimdi aslında böyle bir çizimi gerçekleştirmek için gerçekten de çok usta olmak lazım. Çünkü bu bir portre ve portre karikatürde Bob Moran Greta Thunberg'i çizmiş. Şimdi karikatürde Greta'yı elindeki o klasik İsveççe yazılı pankartıyla İklim görüyoruz. İklim için okul grevi. Fakat bu o saçları örgülü pembe yanaklı kız... Sanki Greta değil değil mi? Evet, yani çünkü ağlak bir ifadesi var ki Greta'ya da alışık değiliz o ağlak ifadeyi görmeye. Artı yüzü de oldukça tombul. Şimdi dikkatle bakınca görüyoruz ki bu ağlak suratın sahibi aslında Boris Johnson. Yani İngiltere Başbakanı. Ve pankarta dikkatle bakınca İsveç dilinde yani dikkatle bakmaya da gerek yok şöyle harflerine bakıyoruz tamam mı? Greta'nın pankartında Skoltrek för klimatet yazıyordu. Evet. Değil mi? O ikonik fotoğrafı evet. Var Greta'nın. Pankartı tuttuğunda okulun önünde. El yazması. Burada o yazının yerinde prorogatek för Brexitet yazıyor. Şimdi bu muhtemelen İsveççe değil. Ben İsveççe bilmiyorum. Ben de. Fakat İngilizceyi çağrıştırıyor değil mi? Böyle deforme edilmiş bir İngilizce. Yani İngilizceye bakarsak şimdi... tatil prorogatek yani ara tatili, vermek evet. Brexit'e ara verelim ve hatta evet Brexit için tatil diye bir anlam çıkartıyorum tatil, evet yani Greta tüm dünyada ilgiyi çekmeye devam ediyor umarım. Ve batan bir gemide bunu aslında çekmiş gibi bir hali var. Evet. Dekorda evet, öyle. Gemide. Tabii arka fonda bir gemi var. Can kurtaran simidi var. Tabii evet. Batan bir gemi de yani batacak yani, herhalde. Evet. Batacak herhalde. Evet harika. Bu haftalık. Hangisini seçiyoruz birinci evet, olarak? Evet seçim. Oylama. Benim önerim Damokles'in kılıcı. Benim de. Onun bir yanlamasına koyarsak olur. Öyle mi? Ama o zaman da o zaman anlamını olmaz. Kaybeder. Çünkü maalesef evet, o koyamıyoruz. Yatay olması lazım. O zaman Boris Johnson'ı koyalım. Boris Johnson'ı koyalım. Ya böyle güzel bir günde Boris Johnson'ın suratını görmek istiyor musunuz Ömer Bey gerçekten? Başka bir şeyler var mı elinizde? O zaman hemen çizelim bir tane canım. İşte belki de. Şeyi koyalım. Greta'yı ve kalabalığı koyalım. Greta'yı zaten günün anlam ve evet, önemine de en doğrudan uygun düşen o evet. Bir şey ediyor, işaret ediyor evet. Peki seçtik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. İyi haftalar, iyi yayınlar. Görüşürüz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, şimdi de tekrar devam ediyoruz. Uzatmaları bu sıralarda sürekli olarak oynama durumundayız. Açık Gazete'nin normal bitiş süresi saat 10 civarında olmakla birlikte, özellikle dünyanın en büyük iklim genel grevi, hatta yalnız iklimle değil başka şeylerle de beraber en büyük olayı olmaya aday bir durumdan geçiyoruz ve bu daha başlangıç dediler. Devam edeceğiz. 27'sinde çok büyük bir grev daha Kanada'da var, Greta Thunberg'in konuşmasıyla beraber. Ve bundan sonra da bu işin böyle devam etmiş olacağı aşikar. Dolayısıyla şimdi çok önemli bir konuşması da Greta Thunberg'in Independent gazetesinde 19 Eylül tarihinde yayınlandı. Ve ben eğer onun videosunun sesini de yansıtabilir miyiz bilmiyorum. Ama ben onun çevirisini alelacele yapabildik. Şimdi onu tamamını size okumaya çalışacağım. Mr. Thunberg, let me ask you a question. If you're sailing across the ocean and you're picking up trash along the way, and for every one piece of trash that you pick up, there's a boat right next to you dumping out five pieces, how would that make you feel? Senato'da da soruyorlar bir... First of all, we were going diyor. So fast there wasn't enough. Çöpleri de topluyor muydunuz arada? Well, if you were a slow sailor like me... Espri yapıyor senatör. How would that make you feel? Bu sizi nasıl hissettirirdi? Then I am also dumping a lot of trash in the ocean. And then bu çöp atma meselesine ne diyorsun? Ben de diyor Greta Thunberg kendim de atıyorum bol bol diyor. And that's the important point here. I think that what we need to be doing is we need to be focusing on the countries that are dumping trash in the ocean. Of course that's a metaphor. Ülkelerin atmasını şey yapmalıyız, aslında önlemeliyiz. Tabii ki herkes gibi ben de atanlardan biriyim diyor Greta Thunberg. Senatör de ona onaylıyor. Şimdi ana konuşmayı vereceğiz. Konuşmasının şeyi, Greta Thunberg'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önündeki konuşması şöyle. Benim adım Greta. 16 yaşındayım. İsveçliyim. Sizinle burada Amerika Birleşik Devletleri'nde buluşabilme fırsatını bulduğum için size müteşekkirim. Bu ülke birçok kişi için rüyalar ülkesi. Benim de bir rüyam var. Hükümetlerin, siyasi partilerin ve şirketlerin iklim ve ekoloji krizinin aciliyetini kavrayıp aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen aciliyet durumlarında hep olduğu gibi bir araya gelmesi ve yeryüzündeki herkes için haysiyetli bir hayatın şartlarını güvence altına almak için gerekli önlemleri alması. Çünkü o zaman biz, okul kıran milyonlarca genç, okullarımıza dönebileceğiz. Öyle bir rüyam var ki iktidarlar ve medyada bu krizi neyse o olarak, yani varoluşa ilişkin bir kriz olarak ele almaya başlıyor. Böylece ben de eve dönüp kız kardeşime ve köpeklerime kavuşuyorum. Onları özlüyorum da. Aslına bakarsanız birçok rüyam var benim. Ama 2019 yılındayız. Şimdi rüyaların zamanı da zemini de değil. Şimdi uyanma zamanı. Tarihin öyle bir anındayız ki gözlerimiz apaçık, tümüyle uyanık halde olmalıyız. Ve evet, rüyalara ihtiyacımız var elbette. Rüyalar olmadan yaşayamayız. Ama her şeyin bir zamanı ve zemini var. Ve rüyalar her şeyi adlı adınca söylemenin önüne geçemez. Ama ne var ki, nereye gidersem gideyim, peri masallarıyla kuşatılmış gibiyim. İş dünyasının liderleri, siyasi yelpazenin her tarafından seçilmiş yetkililer, tüm vakitlerini bizi sakinleştirip yeniden uykuya daldırmak amacıyla ninni ve masallar uydurup bunları söylemekle geçiriyorlar. Bunlar her şeyi nasıl düzelteceğimizi anlatan kendini iyi hisset masalları. Her şeyi çözdüğümüz zaman göreceksiniz her şey nasıl da harika olacak. Oysa bizim yüz yüze olduğumuz sorun rüya görme ya da daha iyi bir dünya tahayyülü kurma becerisinden yoksun olmamız değil ki. Şu anda karşımızdaki sorun, gözlerimizi açıp uyanmaya ihtiyacımız olduğu. Gerçeklikle, olgularla, bilimle yüzleşme zamanı geldi. Bilim esas olarak, tırnak içinde, daima özlemini çektiğimiz o toplumu yaratmak için dev fırsatlardan söz etmiyor ki. Bilim, dile getirilmeyen insan acılarından bahsediyor. Şu anda davranmaya başlamazsak gitgide kötüye gidecek ve biz harekete geçmeyi erteledikçe büsbütün artacak ıstıraplardan bahsediyor. Ve evet, dönüştürülmüş, sürdürülebilir bir dünya elbette birçok yeni yarar sağlayacaktır. Ama şunu anlamalısınız artık. Bu öncelikle yeni yeşil istihdam alanları, yeni işletmeler ya da yeşil ekonomik büyüme yaratmak için bir fırsat değil. Bu hepsinden öte bir acil durum ve herhangi bir acil durum da değil. İnsanlığın yüz yüze geldiği en büyük kriz bu. Ve biz de bunu durumun icap ettirdiği şekilde ele almalıyız ki insanlar aciliyeti anlayıp kavrayabilsinler. Çünkü bir krizi kriz olarak ele almadıkça onu çözemezsiniz. İnsanlara her şey iyi olacak demekten vazgeçin. Çünkü aslında bugün göründüğü kadarıyla her şey çok da iyi olmayacak. Bu sizin ambalajlayıp satabileceğiniz ya da sosyal medyada likelayacağınız bir şey değil. Kendiniz, kendi ticari buluşlarınız, siyasi partiniz ya da kurguladığınız plan her şeyi çözecekmiş gibi davranmaktan vazgeçin artık. Şunu fark etmeliyiz ki henüz tüm çözümler elimizde değil. Hiç alakası yok. Tabii eğer bu çözümlerden kasıt bazı şeyleri yapmaktan kesin olarak vazgeçmemiz değilse. Feci zararlı bir enerji kaynağını biraz daha az zararlısıyla değiştirmek ilerleme değildir. Karbon salımlarımızı deniz aşırı ülkelere ihraç etmek, salımlarımızı azaltmak demek değildir. Yaratıcı muhasebe oyunları bir işe yaramaz. Sorunun özünde yatan asıl bunlardır zaten. Bazılarınız duymuştur belki. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren karbondioksit salımlarımızı yarıya indirmek için 12 yılımız kaldı. Ama sanırım küresel ısınmayı endüstri çağı öncesine göre 1,5 derecelik bir artışla sınırlı tutabilme şansımızın %50 olduğunu duymuş olanınız yoktur. Şansımız %50. Üstelik elimizde bulunan en iyi ve en son bilimsel hesaplar, doğrusal olmayan devrilme noktalarını da, Kuzey Kutup bölgesinde hızla çözülmekte olan sürekli donmuş toprak tabakasından, yani permafrosttan, hızla atmosfere sızan son derece güçlü metan gazı gibi artı geri besleme mekanizmalarını da içermiyor. Toksik hava kirlenmesinin maskelediği küresel ısınma kitlenmesini de. Ya da işin hakkaniyet yönünü de, yani iklim adaleti meselesini de. Hiçbirini içermiyor. Yani %50'lik bir şans, istatistik olarak yazı tura oynamak hiç şüphesiz yeterli olmayacaktır. Yazı turayı ahlaken savunmak imkansızdır. Aranızdan herhangi biri düşme ihtimalinin %50'den fazla olduğunu bildiği bir uçağa biner miydi? Daha da önemlisi, çocuklarınızı bu uçağa bindirir miydiniz? Peki 1,5 derece sınırının altında kalmak niçin bu kadar önemli dersiniz? Çünkü bilimin birleşip çağrı yaptığı konu bu işte. İklimin istikrarının bozulmasını önlemek, insan kontrolü dışında geri döndürülemez bir zincirleme reaksiyonu tetiklemenin uzağında durmak için. Bir derecelik bir ısınmada bile kabulü mümkün olmayacak hayat ve dirilik kaybı olduğunu gözlerimizle görüyoruz. O halde nereden başlayalım? Vallahi benim önerim, geçen yıl yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, yani IPCC raporunun 108. sayfasında ikinci bölümü okumakla başlamaktır. O sayfada küresel sıcaklık artışını 1,5 derece Celsius'un altında tutup orada sınırlamak için %67 şansımız olmasını istiyorsak, 1 Ocak 2018'de karbondioksit bütçemizde kalan emisyon miktarı yaklaşık 420 gigaton kadardır, diyor. Toprak kullanımını da dahil edersek her yıl yaklaşık 42 gigaton karbondioksit saldığımıza göre bugün elbette bu rakam çok daha düşük. Bugünkü emisyon seviyeleriyle bize kalan bütçe 8,5 yıldan daha az bir sürede bitecek. Bu rakamlar benim fikirlerim değil. Bu sayılar hiç kimsenin fikirleri ya da siyasi görüşleri değil. Bu halen elimizde bulunan en geçerli bilimsel veriler. Gerçi bu rakamların bile fazlasıyla ılımlı olduğunu söyleyen pek çok bilimci var ama IPCC aracılığıyla tüm ülkeler bu rakamları kabul etmiş durumda. Lütfen şunu da not edin. Bu rakamlar küreseldir. Dolayısıyla işin hakkaniyet yönü üzerinde hiçbir şey söylemezler. Oysa Paris Anlaşması'nda baştan sona belirtildiği gibi anlaşmanın dünya çapında yürütülebilmesi için hakkaniyet ilkesinin uygulanması mutlak bir şarttır. Bu da demek oluyor ki zengin ülkeler üzerlerine düşeni adil şekilde yapmak ve sıfır emisyonlara çok daha önce ve hızla inmek zorundadırlar ki daha yoksul ülkelerin halkları bizim çoktan inşa etmiş olduğumuz altyapının bir bölümünü inşa etsinler ve böylelikle kendi hayat standartlarını yükseltebilsinler. Yani yollar, hastaneler, okullar, temiz içme suyu ve elektrik gibi hizmetleri. Amerika Birleşik Devletleri tarihteki en büyük karbon kirleticisi olduğu gibi aynı zamanda dünyanın bir numaralı petrol üreticisi. Ama ne görüyoruz? Paris Anlaşması'ndan çıkmak için güçlü bir niyet beyanında bulunan tek ülkede sizsiniz. Neden? Tırnak içinde ABD için kötü bir anlaşma imiş de ondan. 1 Ocak 2018'de küresel sıcaklık artışında 1,5 derecenin altında kalmak için %67 şansa sahip olmak üzere 1 Ocak 2018'de salım yapabileceğimiz 420 gigaton karbondioksit kalmıştı elimizde. Şimdi bu rakam 360 gigatonun altına inmiş durumda. Bu rakamlar son derece rahatsız edici. Ama insanların bunu bilmeye hakları var. Oysa ezici çoğunluğumuz bu rakamların varlığından bile haberdar değil. Politikacılardan söz etmiyorum bile. Ne var ki politikacıların hepsi kendi siyasi planlarının tüm krizi kökünden çözeceğinden acayip emin görünüyorlar. Ama tümüyle anlamayı bile başaramadığımız bir sorunu nasıl çözebiliriz ki? Tablonun bütününü ve ulaşılabilen en son bilimsel verileri nasıl dışarıda bırakabiliriz? Bunu yapmanın muazzam tehlikeli olduğuna inanıyorum. Krizin arka planı ne kadar siyasi olursa olsun, bunun parti politikaları sorunu olarak devam etmesine izin veremeyiz. İklim ve ekoloji krizi parti politikalarının ötesindedir. Ve şu andaki asıl düşmanımız, siyasi hasımlarımız değildir. Şu andaki asıl düşmanımız fiziktir. Ve fizikle anlaşmalar yapamayız. Herkes biyosferin yani canlılar aleminin sağ kalması için ve şimdiki nesillerle gelecekteki nesillere güvenli yaşamlar sağlamak için fedakarlıklar yapmanın imkansız bir şey olduğunu söylüyor. Amerikalılar daha önce de aleyhlerindeki feci ihtimalleri alt etmek için gerçekten büyük fedakarlıklar yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarması gününde D-Day'de Omaha kumsalında sahillere koşarak çıkan ilk dalgadaki kahraman askerleri hatırlayın. Selma'dan Montgomery'ye yürümek için her şeylerini riske sokan Martin Luther King'i ve yanındaki 600 hak savunucusunu hatırlayın. 1962'de Amerika'nın tırnak içinde bu 10 yıl içinde Ay'a gitmeyi ve başka şeyleri gerçekleştirmeyi seçmesi kolay oldukları için değil, zor oldukları içindi, tırnağı kapat, diyen Başkan John F. Kennedy'yi hatırlayın. Belki de imkansızdır. Ama bu rakamlara bakınca, ki elimize ulaşan son bilimsel verileri içeren ve bütün ülkelerin imzaladıkları belgelere bakıyoruz, o zaman tam da imkansızı başarmayı hedeflediğimizi düşünüyorum. Ama bütün zamanınızı düş kurmakla ya da bunu kazanılacak bir siyasi kavga daha olarak görmekle harcayamazsınız. Ve çocuklarınızın geleceğini yazı tura atacağınız bir paraya bağlayamazsınız. Bunları yapmak yerine bilimin etrafında birleşmelisiniz. Eyleme geçmelisiniz. İmkansızı gerçekleştirmelisiniz. Çünkü pes etmek asla bir seçenek olamaz. Greta Thunberg'in "Benim rüyam kudretlilerin iklim krizini ciddiyetle ele alması, peri masalları anlattıkları zaman çoktan geçti artık" diye başlık attığı Independent gazetesinde yayınlanan 19 Eylül tarihli konuşma, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önündeki konuşması, çeviren Ömer Madre'ydi. Bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete programını da. Destekçilerimiz, Kirliçik programına saktık çünkü, destekçilerimiz Devrim Kadir Beyoğlu ve Evrim Mikele Tolvi'ye de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler ve bu şekilde de tamamlıyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.